ging gisteren in het Afghanistan-debat steeds over blokjes. Het enige dat nog ontbrak was een reclameblokje. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, donderdag de 16e september. We blikken terug op dat debat waardoor het kabinet spijt werd betuigd. Australië, Amerika en Groot-Brittannië hebben een pact gesloten. En we hebben reacties op het uitstekende begin van Ajax in de Champions League. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Goedemorgen, Sophie. Goedemorgen. Demissionaire ministers Kaag en Bijleveld hebben een zwaar debat over de evacuaties uit Afghanistan overleefd. De Tweede Kamer is uiterst kritisch over het handelen van het demissionaire kabinet, maar verbindt daar voorlopig geen politieke consequenties aan. Partijen willen eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten om daar beter over te kunnen oordelen. Dat bleek na een urenlang debat in de Kamer, waarin de bewindslieden fouten erkenden en spijt betuigden. Een motie van afkeuring tegen de ministers Kaag en Bijleveld kreeg de steun van bijna de hele oppositie, maar haalde geen meerderheid. In Friesland, in het dorp Boelenslaan, heeft de politie een automobilist neergeschoten die op agenten is ingereden. De man overleed ter plekke. De agenten wilden hem stoppen tijdens een controle, maar in plaats daarvan sloeg hij op de vlucht. De achtervolging eindigde in Boelenslaan, waar de agenten de man probeerden te benaderen toen hij op ze inreed. Waarom hij vluchtte en op de agenten inreed is nog onduidelijk. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden kondigt zijn vertrek aan bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt door de coronapandemie tot andere prioriteiten in zijn leven te zijn gekomen. Daarom stapt hij na 2024 op bij het wereldberoemde orkest. Van Zweden is er dan 6 jaar dirigent geweest. Wat hij na 2024 gaat doen, weet hij nog niet. Zijn contract met het Hong Kong Philharmonic Orchestra loopt dan ook af. Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Aller maakte 4 doelpunten. Ook Steven Berghuis scoorde zijn eerste doelpunt sinds hij overkwam van Feyenoord. En in dezelfde pool won Borussia Dortmund eerder op de avond bij Beşiktaş met 1-2. Het weer dan wisselend bewolkt in het noordoosten, kans op wat regen. Later kan vanuit het westen de zon er af en toe doorkomen en het wordt 18 tot 21 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Er is veel niet goed gegaan rond de evacuaties uit Afghanistan. Dat erkende het kabinet gisteravond in de Tweede Kamer. Tot diep in de nacht werd er gesproken over het Nederlands handelen rond de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Politiek verslaggever Roel Bolsius was erbij. De meeste Kamerleden begonnen hun betoog met het uitspreken van dank aan de militairen en de ambtenaren die dag en nacht betrokken waren bij de evacuaties. Ook Kati Piri van de PvdA. Ik denk dat we het allemaal in deze Kamer ermee eens zijn dat we aan de lokale mensen, de diplomaten, de militairen, de mensen die op alle verschillende ministeries dag en nacht hebben gewerkt, dat aan hen niet heeft gelegen. Ik zal wel voorzichtig zijn met schouderklopjes uitdelen aan hoe het kabinet de politieke verantwoordelijkheid heeft genomen. Want de Kamer vindt dat het kabinet heeft gefaald. Ja, er is veel misgegaan, zegt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag. We hebben gehandeld op basis van verkeerde aannames. En dit is een heel bitter feit, een bittere constatering. Daardoor zijn er fouten gemaakt. Maar ze wil af van het beeld dat Nederland het slechter heeft gedaan dan andere landen. Maar als je kijkt naar Noorwegen, België, Zwitserland, Duitsland, dan hebben we het eigenlijk over dezelfde confronterende situaties, dezelfde onmacht en dezelfde oplossingen die onder stoom en kokend water gezocht worden. En dat zal de onafhankelijke evaluatie ook keihard kunnen aantonen. Daar ben ik echt van overtuigd. Met dat argument nam de Kamer geen genoegen. Jasper van Dijk van de SP. En ja, dan voorzitter. Ik vind de verdediging van de regering buitengewoon zwak. Men zegt, we hebben verkeerde inschattingen gemaakt, maar dat deed eigenlijk iedereen, dus daar konden we niks aan doen. In de laatste dagen en weken was dat zeker zo, dat Kabul werd overrompeld door de Taliban. Geen discussie daarover. Maar u kreeg al veel eerder duidelijke waarschuwingen dat er actie ondernomen moest worden van de MIVD, van de Kamer en van de ambassade niet te vergeten. Wat heeft de regering gedaan met al die signalen, wil de Kamer weten. En waarom is er pas zo laat overgegaan tot het evacueren van de tolken en hun familie bijvoorbeeld, vragen ze aan demissionair minister van Defensie Bijleveld. Vaak doordat een paspoort ontbrak, zegt ze. En dan boden Nederlandse uitreispapieren geen soelaas. Maar die golden niet voor de Afghaanse overheid als uitreisdocument. Dat was het probleem voor 14 augustus. Dus mensen mochten dan niet ermee op een commerciële vlucht. Dat veranderde na de val van Kabul. Na 14 augustus was er natuurlijk geen... er was nog een regering, maar geen legitieme regering die dat meer... of geen regering meer die dat controleerde. En toen konden we wel op die andere manieren uitreizen. Maar dat was niet op tijd voor alle tolken om Afghanistan uit te komen. En ook mij spijt dat enorm. Zegt demissionair premier Rutte. Ik vind dat verschrikkelijk. Dat is geen totaal falen, zoals sommigen gezegd hebben. Want er is veel gelukkig wel gelukt. Maar ook heel veel is niet gelukt. En ik vind dat nogmaals verschrikkelijk. En die diepe spijt, die wil ik hier ook uitspreken. Ondanks die spijt kwamen er toch moties van afkeuring. 1 tegen demissionair minister Bijleveld. De minister van Defensie heeft meerdere moties van deze Kamer getraineerd, selectief vergeten en ronduit niet uitgevoerd. En dat is een doodzonde. Met rampzalige gevolgen voor tolken en ander personeel die voor Nederland hebben gewerkt. En ook 1 tegen demissionair minister Kaag. Ik begon dit debat met een oproep aan het kabinet. Geen rookgordijnen meer, maar leg verantwoording af. En wat kregen we? Blokjes, verwijzingen naar latere evaluaties, afschuiven op anderen. De beantwoording was volstrekt onvoldoende. En de minister van Buitenlandse Zaken heeft ons niet kunnen overtuigen dat ze in deze crisis, in de evacuatieperiode, voldoende regie en leiderschap heeft genomen. Over de moties wordt vanmiddag gestemd. Naar verwachting krijgen ze wel brede steun, maar geen meerderheid. Een bijdrage van politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, Ajax is zeer goed begonnen aan de Champions League. Het won gisteravond met 1-5 in Lissabon van Sporting Portugal. Sebastien Haller scoorde maar liefst 4 keer. Trainer Erik ten Hag was na afloop natuurlijk blij, maar bleef ook kritisch in zijn gesprek met verslaggever Joep Schreuder. Wat is nou de sleutel van vanavond geweest, toch? Teamprestatie. Ja, maar dan in die teamprestatie kunnen daarna dus mensen zoals Haller en Anthony uitblinken. Ja, dat is altijd zo. Als het, het plan goed is maar vooral de uitvoering van het plan. Ja, dan gaan spelers uitblinken, individuen. En dat hebben we vanavond tot uiting zien komen. Nou ja, we hebben het gisteren over gehad dat het niet makkelijk is tegen Portugezen. Waarom lukt het nou vandaag dan wel? Je hebt de ruimte, kreeg je. Dat zei je gisteren ook. Maar die moet je dan goed benutten? Ja, ik zei het plan is goed. Maar de spelers moeten het ook op het veld kunnen brengen. En dat hebben ze vanavond gekund. Dit moet een enorm boost geven voor waar jij en waar de club mee bezig is, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Is dit benzine? En moeten ons het vertrouwen geven dat we op de goede weg zijn, mits we daar goed mee omgaan. Ja, 1 klein ding, hè? Want het werd bijna 2-3, werd afgekeurd. En dan inderdaad is dat zo'n moment wat je ook in de rust zei, van ja, we moeten wel opletten. We moeten de ander, de tegenstanders, niet het idee geven dat er nog wat te halen valt. Zeker, je kunt in de Champions League geen moment verslappen. En het gaat niet om 99%. En zowel niet qua concentratie als qua lopen en rennen en samenwerken. Want dan loop je tegen de lamp. En dat is de les die we van vanavond mee moeten nemen. Naast de 4 goals voor Haller kwam de 5e op naam van Steven Berghuis. Hij heeft genoten. Complete avond. Voor mijzelf, maar ook voor het team. Ik heb echt genoten. Natuurlijk van mijn eigen moment, maar ik denk van ons hele spel. Van jongens individueel, het samenspel. En dit is wat je wil. Domineren in Europa. Laten zien wie je bent. En ja, het was een mooie avond. Is er ruimte voor genieten inderdaad tijdens zo'n wedstrijd? Ja, wel. Zeker bij de goals. En natuurlijk ook individueel spel. En ik denk dat we wel die 1-2. Dat was zonde. En net na rust, die kopbal. Dat is net buitenspel volgens mij. Dan kopt hij wel fantastisch in, maar dat zijn wel momenten waarin je Sporting terug kan brengen. En dan is voetbal ook een hele dunne lijn, maar ja, uiteindelijk denk ik wel echt verdiend en gedomineerd. Het is pas half september. Dat kan allemaal heel mooi worden. In ieder geval moet dit ook jou persoonlijk bevestiging geven dat je op de goede weg bent, toch? Ja, tuurlijk zijn dit soort momenten extra lekker. En, maar dat gevoel had ik al sowieso wel. Ik ben heel erg blij en goed gevoel. Dus op naar meer. Over 2 weken is de volgende wedstrijd in de Champions League. Dan speelt Ajax thuis tegen Besiktas. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? De horeca blijft zich verzetten tegen de coronapas. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland waarschuwde vlak na de persconferentie in een statement op haar website al voor massaal verzet van horecaondernemers. Uit een reportage van Nieuwsuur bleek dat diverse ondernemers in Volendam niet gaan controleren. Het geduld met het kabinet is op. Ik kan niet meer. Ik ben op. Ik ben leeg. Ik ben geen wappie. Ik heb mijn eigen vader begraven aan corona. Ik heb daarbij nog een stuk of 3 vrienden verloren aan corona. Ik ben zelf 2 keer geïnjecteerd. Als ik 3, 4, 5, 6, 7 ook nog moet nemen, neem ik die ook. Maar wij kunnen niet meer. Koninklijke Horeca Nederland denkt dat ze sterk staan omdat meerdere burgemeesters hebben aangegeven niet te gaan controleren. Burgemeesters hebben ook aangegeven, heel veel burgemeesters, we gaan niet actief handhaven. Dat willen we niet en dat kunnen we niet. Dus daar voelen we de burgemeesters aan onze zijde. En het is ook nog eens heel erg van belang dat het kabinet het hier niet op aan wil laten komen. Want als het inderdaad samen is, dan bereik je dat alleen met daadkracht, met draagvlak en niet met repressie. In Urk gingen deze week jongeren in nazi-achtige kostuums de straat op in wat zij een protest tegen de coronamaatregelen noemden. De 80-jarige Loes Steenhuis Hoepelman zat bij Op1. Ze overleefde zelf het kamp Bergen-Belsen en wil met de jongens in gesprek over hun actie. Ik ga ze geen lesje leren of boos zijn, maar ik kan hier niet bij. Nee, want wat dacht u toen u die beelden zag? Ja, ik... Om het maar even onparlementair te zeggen, mijn broek zakt af. Wat gebeurt hier? Associaties met Westerbork inderdaad. Ja. Hoe mensen de treinen ingeduwd, gepropt worden. Wat ze dan precies wel tegen de jongens wil gaan zeggen, dat weet ze nog niet. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag om te antwoorden. Punt 1 is of ze überhaupt mij willen zien. Ze hebben wel Je zou met ze willen praten. Ik zou met ze willen praten. Ik wil weten waarom. En ik wil ze toch mijn geschiedenis voorleggen. En de oproep aan hun zou zijn? Doe dit nooit van langs als leven weer. Weet wat je teweeg brengt bij nog steeds levende overlevenden. In Nieuwsuur was het derde deel van de serie over de drugsindustrie in ons land. Fred Westerbeke, politiechef in Rotterdam, stelde ook de gebruikers verantwoordelijk. Want zij houden de georganiseerde misdaad in stand. Ik denk dat veel mensen het niet weten. Wij doen onder andere, of wij, er wordt ook rioolonderzoek gedaan. Hoeveel lijntjes kook denkt u dat er per dag in Rotterdam of in Amsterdam, dat is ongeveer vergelijkbaar, gesnoven wordt? Geen idee. 40.000. 40.000 per dag in zowel Amsterdam als Rotterdam. 40.000 per dag, dat zijn de schattingen op basis van het rioolwateronderzoek. En dat zijn dus allemaal mensen die hieraan bijdragen. Die bijdragen en mede verantwoordelijk zijn voor deze grote problematiek. Kate Winslet, Harry en Meghan en Frans Timmermans op de lijst van de 100 meest invloedrijke mensen van afgelopen jaar van Time Magazine prijkt de Nederlandse eurocommissaris dus tussen de grote namen. Al vond hij dat zelf niet geheel terecht, zei hij in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, ze halen mij eruit, maar ik geef leiding aan een behoorlijk team van mensen die allemaal verantwoordelijk zijn. We zijn hier collectief voor verantwoordelijk. Natuurlijk moet er dan 1 iemand het gezicht zijn, dat ben ik dan. Maar de indruk mag niet ontstaan dat dit allemaal door mij gebeurt. Ik heb heel veel zeer getalenteerde, zeer toegewijde mensen die voor mij werken. Ja, heel bescheiden gebleven, Frans Timmermans. Ligt niet alleen aan hem dus, hij heeft het niet alleen gedaan. Maar hij staat er toch wel mooi tussen in dat lijstje van de meest 100 invloedrijke mensen van Time Magazine. Dat was gisteravond op radio en tv. Take it. Lamberry met 1, 2, 3. Zo tellen we af naar de kranten, Sophie. Ja, het demissionaire kabinet wil honderden miljoenen in de technologie- en chipsector steken, schrijft de Telegraaf over vanochtend. Voor deze kapitaalinjectie mag Nederland van Brussel strenge staatssteunregels overboord gooien. Zo probeert de Europese Unie een vuist te maken tegen de toenemende afhankelijkheid van landen als China en de VS. Nog dit jaar wil het kabinet 300 miljoen euro uittrekken. Zo bevestigen ingewijden aan de krant en de plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd. LHBTI-plus jongeren worden op middelbare scholen vaker gepest door leraren dan jongeren die hetero zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten Utrecht en Groningen onder 30.000 scholieren waar Trouw over schrijft. 14% van de gepeste hetero jongeren zegt dat het pestgedrag van leraren komt, terwijl dat bij gepeste LHBTI-plus jongeren een kwart is. En een onderzoeker vertelt dat het heel subtiel gebeurt, zoals bijvoorbeeld met het zinnetje: ik geef jou maar een roze mapje dan. LHBTI-plus jongeren zeggen ook bijna dubbel zo vaak het slachtoffer te zijn van geweld door schoolpersoneel. En de Volkskrant schrijft dat het kabinet opnieuw waarschuwingen van het OMT in de wind heeft geslagen. De krant heeft een overzichtje gemaakt van adviezen waar niks mee is gedaan. Er zou volgens experts nog steeds moeten worden getest, maar tijdens de persconferentie dinsdag is daar niets over gezegd. Wie gevaccineerd is, komt met de coronapas straks overal binnen, kuchend of niet, zo zeggen de experts. Ook heeft het OMT het kabinet geadviseerd om in stapjes te versoepelen, zodat men tussentijds kan kijken of het allemaal wel goed gaat. Verder zou het kabinet niets hebben gedaan met het advies om ongevaccineerden zich niet uitgesloten te laten voelen in de QR-samenleving. Nederlandse kolencentrales produceerden in het eerste halfjaar van 2021 bijna de helft meer stroom dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door torenhoge gasprijzen is de meest vervuilende bron van elektriciteit na jaren van daling weer in trek, zo meldt het AD. Kolenstroom is de meest vervuilende vorm van elektriciteit. Nederland dreigt mede hierdoor de door de rechter opgelegde Urgenda-doelstellingen dit jaar niet te halen, aldus de krant. De directeur van milieuorganisatie Urgenda noemt de ontwikkeling vreselijk. Orkesten, fanfares, zangkoren en toneelclubs. Veel van deze culturele verenigingen zijn weer begonnen na een moeilijke periode met coronamaatregelen. Die hebben invloed gehad op de ledenaantallen. Blijkt uit een nieuw onderzoek van het Landelijk Kennisinstituut Cultuurreducatie en Amateurkunst, LKCA. Arno Nelen is de onderzoeker daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Die trend dat het toch minder ging met het aantal leden, die is toch al langer gaande? Ja, dat is. We hebben ook al in 2018 een grootschalig onderzoek gedaan naar amateurkunstverenigingen. En in 2021, nu dit jaar, hebben we dat weer gedaan. En die trend is inderdaad al langer gaande. Het is zo dat het aandeel verenigingen dat een daling kent altijd groter is de laatste jaren dan het aandeel verenigingen dat een ledenstijging kent. Dat was altijd zo ongeveer de laatste jaren van een derde van de verenigingen heeft een ledendaling. En 1 op de 5, 20% kent een stijging van het aantal leden. En die trend is door corona extra versterkt. Minder leden. Want in de coronaperiode is zeg maar het aandeel verenigingen in Nederland wat een ledendaling kent niet zozeer echt meer geworden, maar die groep, die 20% die een stijging van het aantal leden kende, ja, die is helemaal weggevallen. Ja. In coronatijd is er bijna geen enkele vereniging bij wie het aantal leden is toegenomen. Ja. Dus dat gat tussen het aandeel verenigingen dat een stijging kent en het aandeel dat een daling kent is veel groter geworden. En dat betekent minder contributie. Betekent dat ook dan meteen financiële gevolgen en vervelende gevolgen voor die verenigingen? Ja, het probleem. Financiën zijn belangrijk voor verenigingen. Maar eigenlijk is veel belangrijker, en dat zeggen verenigingen ook tijdens ons onderzoek, van het verdwijnen van inkomsten. Dat is jammer, maar het gaat ons, zeg maar, het gaat om de leden. Een vereniging is een vereniging van leden. En je hebt dus gewoon leden nodig om te kunnen functioneren, om bepaalde optredens te kunnen geven. En er zijn bepaalde koren die een beperkt of minimaal aantal zangers nodig hebben voor het aantal stemmen, tenor, bas. En dat geldt ook bij de orkesten. Die hebben een minimum aantal aan instrumenten nodig. Laten we even naar dus dat is eigenlijk een groot probleem. Begrijp ik. Laten we even naar zo'n koor gaan. Naar het koor COV uit Hilversum. Raakte in coronatijd 10 van de 75 leden kwijt. Matthijs Holtrop ging kijken bij de repetitie van het koor. Zing het goed actief, hè? Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Op jullie inzet. Dit koor ging in coronatijd van 75 naar 65 leden. Corona zal een aantal mensen het laatste zetje hebben gegeven die al twijfelden, moet ik nog blijven, moet ik niet blijven. Margriet van der Water is voorzitter van het koor. Maar ja, dan valt het ineens een jaar, anderhalf jaar stil. En ja, dat zet ze dan, geeft ze er net zo'n zetje. En er zijn maar twee mensen die hebben afgehaakt. Nou ja, die wilden niet meer betalen als er niet gezongen kon worden. Maar de andere is eigenlijk meer leeftijd en of geen stem meer of andere lek en gebrek, om het zo maar te zeggen. Heeft u in coronatijd ook overwogen om te stoppen met het koor? Nee, eigenlijk niet. We gingen gewoon even met de mondjes dicht thuis zitten. En wel betalen? Wel betalen, want er zijn toch mensen die ervan moeten leven, zoals de dirigent en de pianisten. Zonder twijfel? Ja, zonder twijfel. En wat betekent het koor voor u? Ontspanning, gezelligheid en muziek maakt gelukkig en ontspant. Hè? Ja, niet alleen de gezelligheid, maar ook de expressie in het zingen. Dat vind ik geweldig. Heeft u overwogen om te stoppen in coronatijd? Nee, want we gingen op een aangepaste manier door. Hè? We gingen met Zoom door. En dat weegt toch niet op tegen het echte werk? Nee, maar ja, je moet wat. Heeft u overwogen om te stoppen in coronatijd? Nee, tuurlijk niet. Nee, ik ga stoppen. Nee, ik ben vanaf mijn zesde jaar zit ik al op koren. Net na de oorlog. Dat is het gewoon. En elke keer weer een concert. En dan, tjip, ja hoor, dan zijn we er weer. Ja. Nou zijn er toch een paar mensen afgehaakt in coronatijd. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is natuurlijk eigen beslissing. Mensen die een beetje bang zijn van die corona gebeuren. Wij waren zelf in het begin ook angstig. Maar op een gegeven moment zeg ik van, kom op, afstand houden. Ja. Toen de medicijnen kwamen. Prik nemen, klaar. Nou, we zijn met een aantal mensen regelmatig online samengekomen. We hebben ook online gezongen via Zoom. En die sfeer was prima. Niet iedereen deed mee. Maar zo hebben we zeker de verbinding gehouden en onze plezier in muziek. Zegt Pieter Roorda, de dirigent. Ja, dus u had eigenlijk een heel solidaire groep hier die u gewoon doorbetaalde? Dat is zeker. Daar ben ik het koor ook heel dankbaar voor. Ik doe gelukkig meer dingen, dus ik ben er niet alleen van afhankelijk. Maar ik ben daar het koor zeker heel dankbaar voor. Kunt u daar iets over zeggen? Wat voor inkomen dat bepaalt voor een dirigent? Voor mij is het een 20% van mijn inkomen. Maar er zijn mensen, het geldt voor de pianist onder andere, die echt van dit inkomen afhankelijk zijn. Omdat ze met meerdere koren spelen? Ja, klopt. En alles lag stil. Terug naar onderzoeker Arno Nelen. We horen dat voorbeeld van die pianist die geen inkomsten meer had. Dat lijkt me voor verenigingen helemaal lastig. Op mensen op de belangrijke posities ook nog wegvallen. Ja, zeker. Maar dit is wel een mooi voorbeeld dat je ziet dat het merendeel van de verenigingen die hebben hun artistiek begeleider, zoals we dat dan noemen. Dus in veel gevallen de dirigent of bij toneelverenigingen de regisseur. Die hebben die doorbetaald. Zo'n 80% van de verenigingen heeft gewoon tijdens coronaperiode, ook al hebben ze minder hoeven doen voor de vereniging, hebben hun artistiek begeleider gewoon doorbetaald. Dus dat is wel een mooi iets dat die verenigingen daar hun verantwoordelijkheid eigenlijk hebben genomen en hebben gezorgd voor meestal ZZP'ers die voor hun werken. En zijn er toch verenigingen dat u weet toch omgevallen door corona en alles wat er gebeurd is? Wij hebben met de, zeg maar, dit onderzoek doen alleen verenigingen mee die nog bestaan. Oh, maar we hebben wel genoeg signalen dat er koren inderdaad of andersoortige verenigingen inderdaad zijn verdwenen. En vaak is dat dan ook, wat je ook net door die voorzitter van het koor net hoorde, ging het al niet helemaal goed met dat soort verenigingen. En was corona dan het laatste zetje van, nou ja, nu stoppen we ermee. Arno Nelen, onderzoeker dus bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuur, Educatie en Amateurkunst. Dank u wel. Het is 6:04. Ja, Tom Grennan die had afgelopen zomer een hit samen met Calvin Harris. Er kwam veel voorbij op de radio. Nu denkt hij, ik ga het eens solo proberen. Dit is Don't Break the Heart. I'm on my knees, I'm begging you. Just loving you. I'm sitting here in this lonely room. No, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens close down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip, be letting go of my hand. 'Cause every single second is a second that we can't get back. NPO Radio 1. Half 7, Sophie met de hoofdpunten. De Tweede Kamer is uiterst kritisch op het handelen van het demissionaire kabinet bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan. Een debat daarover gisteren duurde tot diep in de nacht. Een motie van afkeuring van de PvdA tegen de ministers Kaag en Bijleveld haalde geen meerderheid. In het slechtste scenario worden in december meer dan 400 IC-bedden bezet door coronapatiënten. Dat zegt RIVM-directeur Van Dissel. Hij zei dat wordt geanticipeerd op een toename van het aantal besmettingen vanaf het najaar, maar dat onzeker is hoe groot die zal zijn. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS sluiten een pact om defensietechnologie te gaan delen. Zo willen de drie landen een front vormen tegen China en samen een technologische supermacht vormen. Twee video's van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, waarin hij over de coronacrisis spreekt, zijn terecht weggehaald door videoplatform YouTube. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Volgens YouTube was in de filmpjes sprake van medische desinformatie. De SpaceX-raket van Elon Musk met alleen amateur-astronauten aan boord is succesvol gelanceerd. Aan boord zijn een 38-jarige internetmiljardair en drie passagiers voor wie hij de vlucht betaalt. Het is daarmee de eerste vlucht die volledig in het teken staat van ruimtetoerisme. Het weer dan. Het is wisselend bewolkt in het noordoosten. Kans op wat regen. Af en toe komt de zon door. En het wordt 18 tot 21 graden. Ster. Bewegen is goed. Fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad. Nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. De magazijnopruimweken duren tot en met 3 oktober. Dus ga snel naar fietsvoordeelshop.nl. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful, unstoppable you. Wat je ook kiest, de tweede merkbril of zonnebril is bij ons helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linden IT. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ster. 7:04. Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan intensief samenwerken op het gebied van defensie. Australië krijgt hulp om een vloot van nucleaire onderzeeërs op te bouwen. Het gaat om de veiligheid van de regio, zei de Australische premier Morrison. The future of the Indo-Pacific will impact all our futures. To meet these challenges, to help deliver the security and stability our region needs, we must now take our partnership to a new level. Veiligheid en stabiliteit in de regio dus, zei de Australische premier Morrison. Correspondent Lucas Wagemeester in Washington. Dit werd aangekondigd door drie regeringsleiders, Morrison dus, en president Biden en premier Johnson. Hoe belangrijk is deze samenwerking? Ja, dit is toch wel een stap hoor. Dit wordt een samenwerking op het terrein van defensie en defensieindustrie. En dan met name, heel specifiek, gaan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk Australië helpen met het bouwen van nucleaire onderzeeboten. Onderzeeërs met een nucleaire aandrijving. Dus die hebben geen nucleaire wapens aan boord. Maar de aandrijving is nucleair, zodat zo'n onderzeeër zich geruisloos door de oceaan kan bewegen. Die technologie is zeer geavanceerd en ook zeer gevoelig. Amerika deelt dat al decennia lang met het Verenigd Koninkrijk, maar alleen met het Verenigd Koninkrijk. En nu wordt dus Australië eigenlijk in die club van drie nu dan getrokken. Zo krijgen Amerika en Groot-Brittannië op hun beurt er straks dus een hele vloot van zeer geavanceerde aanvalswapens bij daar in de Stille Oceaan en in de Zuid-Chinese Zee, waar dit uiteraard ook op gericht is. En dit is toch wel uniek, of dit is niet uniek moet ik zeggen, want je hebt ook Five Eyes, je hebt de Quad, je hebt in meerdere samenstellingen van landen, zeg maar strategische samenwerkingsverbanden. Maar deze stap die verbreedt wel die trend. Is echt weer een nieuwe stap in die trend die we al een aantal jaar zien in Azië. Wat is het belangrijkste doel? Het wordt door alle drie de regeringsleiders niet hardop gezegd in die persconferentie, maar dit is in alles een strategische zet tegen China. President Biden heeft dat eerder wel gezegd. Hij wil Amerika's allianties in Azië verstevigen om een dam op te werpen tegen de invloed van China. Volgens Biden zijn die allianties niet anti-Chinees, zegt hij er steeds bij, maar wel bedoeld om China verantwoordelijk te kunnen houden op zijn daden, zoals Biden dat dan noemt. Militair, maar ook bijvoorbeeld in de handelsroutes op zee. En dit doet wel echt twee nieuwe dingen, hoor, deze samenwerking. Die brengt het Verenigd Koninkrijk terug in de Stille Oceanen, terug van weg geweest. Er was niet echt meer een grote Britse aanwezigheid daar. En misschien nog wel relevanter, dit plaatst ook Australië veel nadrukkelijker in het machtsspel daar. Er wordt echt een pion op het speelbord gezet met die vloot van onderzeeboten. Australië is voor zijn economie zeer afhankelijk van China, maar kiest nu dus militair strategisch echt behoorlijk partij tegen China. Dus dat is wel het spannende, kun je zeggen, aan deze stap. Ook contact met correspondent Sjoerd Den Daas in Peking. Sjoerd, het wordt dus niet hardop gezegd, maar Chinezen zijn natuurlijk niet gek. Die zien dit ook gebeuren. Wat denk je, hoe gaat China hierop reageren? Nou, er is al een eerste reactie. Die komt vanuit de Chinese ambassade in Washington. Zij zeggen, dit blok van die drie genoemde landen dus, die moet de koude oorlogsmentaliteit en de ideologische vooroordelen die ze hebben van zich afschudden. Dat is een beetje de Pavlov-respons die je kan verwachten, die we vaker horen in deze context. Maar ik denk niet dat het daarbij zal blijven. Het lijkt me geen fijne dag voor de militaire strategen hier in China om te kijken hoe ze hier precies een respons op moeten gaan formuleren. China wordt, zoals Lucas zei, in dat gezamenlijke statement van die drie landen. Maar hier weet natuurlijk iedereen waar dit om gaat. Dit is bedoeld om China terug in zijn hok te krijgen. Zoveel mogelijk uit die verre uithoeken van de Zuid-Chinese zee. Proberen te weren, de druk op te voeren. En ze weten ook in China, dit zal geen pact zijn voor een paar maanden. Dit is een pact echt voor de komende generaties. Dus ja, met name in China, die een slechte relatie had met Australië. De Australiërs die de laatste jaren sinds ze Huawei weerden van hun netwerken al op het hardblok lagen. China was daar al heel erg boos op. Ja, die kan alleen maar meer gaan verwachten. Los van de importheffingen die nu al gelden, zal er echt wel een stevige reactie op komen. Ja, en zelfs uiteindelijk een militaire reactie. Denk jij dat China daar rekening mee houdt? Een gewapend conflict in de toekomst? Nou ja, als je het hebt over... Ja, als je het hebt over een gewapend conflict, dat gaat nog wel ver. Maar er zal zeker ook een militaire reactie op komen, denk ik. Het is zo dat door die onderzeeërs, je hoorde het net al even, die varen op nucleaire energie, daardoor veel sneller zijn dan de gangbare onderzeeërs, moeilijker zijn te vinden, ook niet zo vaak aan de oppervlakte hoeven te komen. Ja, dat verandert gewoon de balans in de regio. Men ziet dat echt wel als een gamechanger. Amerika daarmee krijgt de facto een soort van vliegdekschip daar in de regio. Dus die balans wordt echt hevig verstoord. In de slipstream daarvan zien we ook nog dat Taiwan op iets kleinere schaal, maar toch ook weer 7,5 miljard euro extra in defensie steekt. De komende 5 jaar is dat zo'n beetje. China zal daarmee gelijke tred willen houden, de druk willen opvoeren vanuit hun kant. Ja, hoe ze dat dan precies gaan doen met nog meer militaire oefeningen, nog meer machtsvertoon in de Zuid-Chinese zee. Meer investeringen wellicht in het Volksbevrijdingsleger, de marine. Voor China zal dit vooral een bevestiging zijn dat alles moet gebeuren, ja, om die Zuid-Chinese zee veilig te stellen. De eilanden die ze bouwen verder te verbeteren. En die oefeningen zullen broodnodig blijven. Dus ja, een gewapend conflict denk ik echt nog niet. Maar hiermee neemt natuurlijk wel het risico toe op miscalculaties. Ja, daarbij kan het natuurlijk altijd misgaan. Sjoerd Den Daas vanuit Peking. En ook bedankt Lucas Waagmeester vanuit Washington. Stel, je maakt een wandeling in een stad of in de natuur en ineens moet je naar de wc. Dat is dan in geen velden of wegen te bekennen. Het is een probleem waar veel mensen tegenaan lopen, volgens de Maag-Lever-Darmstichting. En in coronatijd werd dat probleem alleen maar groter, blijkt uit onderzoek. Bernique Tol is directeur van de Maag-Lever-Darmstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het speelt dus al jaren. En sinds corona, waar natuurlijk ook vanwege hygiëne veel meer dichtging, is het alleen maar lastiger geworden. Ja, dat klopt. Kijk, in het begin van de coronatijd ging alles op slot. En dat heeft heel duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we eigenlijk van de horeca zijn. Voor het aanbod van opengestelde toiletten. En ja, ze zijn in het begin op slot gegaan. Stond er zelfs ook een boete op. Dus dat is heel goed te begrijpen. Maar op een gegeven moment zijn ze niet meer open gegaan. En we krijgen gewoon heel veel berichten van mensen. Van, ja, ik kan nog steeds niet, zelfs op een treinstation. Of buikpatiënten die zeggen, ja, bij mijn tankstation waar ik vaker even kom, mag dat niet meer, want de toilet zit nog op slot. Ja, staat er zo'n sticker zit erop, met wegens corona tijdelijk dicht. Precies. Maar dat is dan heel lang zo. Ja, inmiddels is het ook gebleken uit onderzoek dat er eigenlijk geen besmettingen terug te relateren zijn aan gebruik van zo'n openbaar toilet. Dus het is eigenlijk ook niet meer nodig. Nee, maar dat heeft grote gevolgen voor die mensen. Klopt, ja. Waar we weten dat de impact op het gebrek aan openbare toiletten bij buikpatiënten, dus mensen met een buikprobleem, dat kan met de blaas of de darm zijn, dat heel groot is. Zo'n 50%, dat weten we al langer, die zegt, ja, ik blijf echt regelmatig thuis, voel me soms eenzaam of ben geïsoleerd, kan niet echt meedoen met de samenleving. Uit deze peiling die we nu gedaan hebben, blijkt eigenlijk dat 30% van de totale groep, dus van alle Nederlanders, echt zegt, ik heb daar last van, dat ik niet kan als ik moet. En dat getal is eigenlijk veel steviger dan we hadden gedacht. Wat moet er gebeuren? En kunnen jullie iets betekenen? Kunnen jullie, of doen jullie dit al, om bijvoorbeeld ook tankstations of andere publieke plaatsen echt rechtstreeks aan te spreken? Te zeggen, gooi dat toilet alsjeblieft weer open. Ja, we proberen daar veel aandacht voor te vragen. En we zijn natuurlijk ook al een paar jaar bezig om ervoor te zorgen dat bij de gemeentes en de provincie dat het beleid aangepast wordt en dat er ook echt wat gaat gebeuren. Dus dat ze ook in de actiestand komen en dat er ook echt verandering komt. En het belangrijkste daarbij is dat de toiletnorm die we hebben ontwikkeld, daar richten wij ons op, dat die gehaald gaat worden. En die is? En die zegt dat we om de 500 meter in een druk voetgangsgebied is er een toilet nodig. Dus denk dan aan een stadscentrum of in een druk dorpsgebied. Langs wandelpaden hebben we gezegd om de 5 kilometer. En om de 25 kilometer langs fietsroutes. Ja, en daar hebben de gemeentes en de provincie hebben daar een hele cruciale speelfunctie in. Zij kunnen dat aanjagen. Zij kunnen openbare units plaatsen. Of met horeca of met winkeliersverenigingen in gesprek gaan om te kijken of hun toiletten opengesteld kunnen worden. Maar denk ook aan de bibliotheek of het gemeentehuis zelf. En de politiebureaus, daar soms wordt het natuurlijk, moet je betalen. Dat werpt dan weer een drempel op. Maar klopt. Bij bibliotheek niet. Dat vinden mensen soms ook vervelend. Ja. Nee, op die plekken hoeft dat niet. En sommige plekken, we weten bijvoorbeeld bij politiebureaus, is het gewoon mogelijk. Maar weten mensen dat niet. Okay. En daar is die hoge nood-app heel behulpzaam in. Want zeker mensen die weten van, oei, ik moet soms wel eens echt heel acuut. Ja, die gaan van tevoren al kijken, oké, ik ga daarheen. En waar zou ik eventueel, die plannen dat al helemaal, waar zou ik eventueel kunnen? En in die hoge nood heb, als het daar bekend is, dan draagt dat enorm aan die vindbaarheid bij. En lost dat voor een heel groot deel het probleem ook al op. Zeker. Dank, Bernique Tol, directeur van de Maag Lever Darm Stichting. We hebben de voorpagina's gehad. Sophie, wat staat er? Nou, vallen alle kranten. Alle kranten zeggen van, laten we dan maar nu.nl pakken. Ja, de verplichte controle van de coronabewijzen van onder andere horecabezoekers en concertgangers brengt heel wat extra kosten met zich mee. Dat schrijft nu.nl. Volgens schattingen van de brancheverenigingen lopen die extra kosten op tot ruim €10.000... als de maatregel blijft gelden tot 1 november. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals rekent op zo'n €450 meer per voorstelling. Sommige horecaondernemers hebben al aangekondigd dat ze de QR-codes niet zullen controleren. Zij zeggen dat ze dan meer personeel moeten werven, wat al een extra kostenpost is in al lastige tijden. De voorstelling vanavond van Theo Maassen voor een volle zaal in Theater De Liefde in Haarlem gaat hoe dan ook door. Milou Frenke, bestuursvoorzitter van het theater, zegt in De Gooi en Eemlander dat is wat ze willen. We willen een punt maken. Ze vindt het sowieso een hoop gedoe om niks. Over 10 dagen mag dit wel. En bij de Formule 1 in Zandvoort mocht het ook. De 120 bezoekers van de voorstelling moeten van tevoren een test- of vaccinatiebewijs laten zien. Maar de mensen zitten dan wel dicht bij elkaar in het theater. En dat mag niet volgens de huidige regels. De legere snelwegen hebben er in coronatijd toegeleid dat bestuurders harder zijn gaan rijden, meldt de Telegraaf. De nationale politie constateerde dat het aantal verkeersdoden vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar, ondanks veel minder auto's op de weg, niet omlaag ging. Er zijn volgens de politie in die periode echt heftige snelheidsovertredingen geconstateerd. De stille snelwegen nodigden blijkbaar uit tot plankgas, zo zegt een expert in de krant. Het aantal inhaaloperaties door corona ligt veel lager dan gedacht, zo zeggen ziekenhuizen en zorgexperts tegen BNR. De Nederlandse Zorgautoriteit voorspelde eerder, gisteren was dat, hebben we het hier ook over gehad, dat er zeker 170.000 operaties zullen moeten worden ingehaald. Maar dat is echt veel te veel. Te hoge schatting, vindt hoogleraar gezondheidszorgeconomie Xander Koolman. Er is volgens hem inderdaad veel zorg niet geleverd, maar je kunt niet verwachten dat al die zorg ook ingehaald moet worden. En ook het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt dat de cijfers van de NZA niet overeenkomen met de praktijk. De verkiezingen in Rusland komen eraan en de regeringspartij van president Poetin stond er nog nooit zo slecht voor. Kremlin grijpt keihard in om niets aan het toeval over te laten. Talloze Russen zijn afgelopen maanden van de kandidatenlijsten van de oppositiepartijen geschrapt. Gaan we zo meer over horen van onze correspondent Iris de Graaf. Eerst gaan we luisteren naar een klassiekertje. De Steve Miller Band met Rockin' Me op NPO Radio 1. Bent was dat. In de aanloop naar de Russische verkiezingen staat de partij van Poetin er dus slecht voor. En dan doet het Kremlin wat het kan. Bijvoorbeeld partijen verbieden, mensen van kandidatenlijsten verwijderen. En daardoor heeft onder meer de democratische partij Yabloko met steeds minder mankracht oppositie tegen Poetin. In het centrum van Veliki Novgorod, een van Ruslands meest historische oude steden, wordt campagne gevoerd voor de sociaal-democratische partij Yabloko. Jij is Galandi. Можно вас спросить для голландской радио? Hier spreek ik de campagneleider van Yabloko, Michail Pletnyov. Мы последовательно отстаиваем свои принципы, свои убеждения. Hij vertelt me waar Yabloko voor staat. Наша цель, конечно же, противостоять первой партии власти, Единая Россия. We willen de regeringspartij Verenigd Rusland verslaan en een democratisch Rusland. всячески пытаются деятельность тормозить. Такое происходит. Maar het zijn moeilijke tijden, zegt hij. De autoriteiten werken ons op alle manieren tegen. En dat voelen we. Такое происходит. Но мы это чувствуем. Een van de vrijwilligers op het Marktplein is gepensioneerde oorlogsveteraan Viktor Shalyakin. Hij zet een soort ijzeren kubus in elkaar en hangt overal vlaggen van Jabloka op. We moeten zoveel mogelijk aandacht trekken, anders gaan mensen niet op ons stemmen, zegt hij. Wij hebben geen beroemd gezicht achter ons, zoals Poetin, of een miljardenbudget. Als oorlogsveteraan is hij teleurgesteld in de regering. Ik heb jaren voor dit land gevochten. Maar het enige wat de regering doet, is nieuwe repressieve wetten aannemen. Volgens een van die wetten is Shalyakin vorige maand tot buitenlands agent bestempeld. Een label achter zijn naam op de kieslijst, waardoor Russen hem associëren met een landverrader. Het is belachelijk, maar ik ben er ook trots op. Want alleen mensen die tegen Poetin vechten, krijgen zo'n stempel. Overal in Rusland hebben ze oppositiekandidaten uit het veld geruimd, vertelt campagneleider Plitnyov. Ook in Veliki Novgorod zijn twee kandidaten van Jabloka vorige week van de kieslijst geschrapt. Dit omdat ze in het verleden op de foto stonden met Alexei Navalny, de oppositieleider die in de gevangenis zit. Zijn organisatie werd deze zomer tot extremistisch bestempeld en verboden. Plitnyov vertelt dat hij af en toe het gevoel heeft te willen opgeven. Al die stempels van buitenlandse agenten, Navalny's oppositiebeweging verboden, je schrikt ervan. Maar het went ook, zegt hij. Dit zijn de nieuwe voorwaarden waarmee wij oppositie moeten blijven voeren. We moeten van elke mogelijkheid, hoe klein dan ook, gebruik maken. Want als we helemaal stoppen met oppositie voeren, dan is Rusland verloren. De oorlogsveteraan Shalyakin vertelt me dat hij ondanks alles Poetin voor één ding wil bedanken. Vorige week ontving ik, net als alle andere gepensioneerden in Rusland, 10.000 roebel, zo'n 120 euro. Een cadeautje van de president vlak voor de verkiezingen. En, zegt hij lachend, dat kwam me goed uit, want precies met dat geld heb ik al deze spullen gekocht om nog beter oppositie te voeren tegen Poetins partij. Отдал на борьбу с путинским режимом, с антинародным путинским режимом. Een bijdrage van correspondent Iris de Graaf. In Amsterdam wordt vandaag de nieuwste supercomputer van Nederland in gebruik genomen, de Snellius. Hij is wel 10 keer sneller dan zijn voorganger en kost ongeveer 20 miljoen euro. Jet de Raanits, directeur van SURF, dat de supercomputer beheert. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet ik me voorstellen bij deze computer? Hoe ziet hij eruit? Hoe groot is die? Dit is een computer die bestaat uit duizenden kleinere computers, zeg maar, wat je je voorstelt bij een kastje wat je thuis op je tafel zou kunnen hebben staan. En dat zijn er zoveel dat we daar een hele toren voor hebben om hem te bouwen. En een toren van hoe hoog? Want dat is echt in het gebouw zelf? Ja, dat is in het gebouw zelf. En hij staat in de Amsterdamse datatoren op het Amsterdam Science Park. Waarom is het zo belangrijk dat we weer zijn aan het vernieuwen zijn en deze computer hebben nu hier in Nederland? Dat is van belang omdat we veel onderzoek doen met hele grote datasets. Bijvoorbeeld aan het klimaat. En je kunt je voorstellen als je alle metingen van de wereld in een model zou willen stoppen om te voorspellen hoe het klimaat zich gaat ontwikkelen, dat ongelooflijk ingewikkelde berekeningen noodzakelijk maakt. En dat kan niet met een gewone computer. Dat kan zelfs niet met een paar geschakelde computers die je misschien in een universiteit nog neer zou kunnen zetten. Maar wel met de supercomputer. En wat is dan het eerste waar Snellius aan gaat beginnen? Wat ga je als eerste invoeren, ook als wetenschappers? Nou, dat moet je aan de wetenschappers vragen. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland. En ik zei al, op het gebied van klimaat, ook op het gebied van medicijnen, die van dat soort ingewikkelde datasets gebruiken. En er wordt tegenwoordig steeds meer data verzameld. Dus het zijn er ook steeds meer. En computers kunnen ook steeds meer. We hebben hele grote, ingewikkelde vragen... Waar we oplossingen voor willen. Maar dat betekent met jullie bellen en reserveren? Hoe gaat het in zijn werk? Nee, dan mag je een aanvraag indienen via NWO, hè, de wetenschapsfinancier in Nederland. Ja. En dan krijg je, zoals dat heet, rekentijd toebedeeld. En er zijn ook mensen die bij ons werken die ook even met je meekijken. Hebben onderzoekers die dit vaker doen, die hebben geen of in ieder geval niet zoveel hulp van ons nodig. Maar stel je voor dat je dat voor het eerst komt doen, dan gaan we je ook helpen om te zorgen dat je... Het programma dat je erop wil draaien, het algoritme dat je misschien hebt geprogrammeerd, dat zo goed mogelijk werkt. Zodat ook onderzoekers die het nog nooit gedaan hebben goed gebruik kunnen maken van deze faciliteit. Nou is het de snelste van Nederland, maar we zijn ook weer gewonnen in de Champions League voetbal. Hoe doet deze supercomputer het met de internationale top? Nou, deze supercomputer die kan ongeveer 14 biljard berekeningen per seconde. Dus dat is al voor een alfa zoals ik, is dat al onvoorstelbaar veel. Ja, voor veel. Mij ook. Ja. En er zijn supercomputers in de wereld die nog sneller kunnen rekenen. Wij vinden het vooral ook belangrijk dat we in Nederland een hele goede computer hebben voor het onderzoek dat hier in Nederland gebeurt. En we hebben in Europa ook nog een exascale computer die nog sneller werkt. Daar werken we in samen met andere Europese landen. Dus op het moment dat je onderzoek doet, dat nog ingewikkelder. Oh, daar houdt onze supercomputer er even mee op. In ieder geval, de verbinding is weg. Ik weet niet of er nog een andere manier is om mevrouw terug te krijgen. Ja, dat lukt volgens mij. U hoort mij? Ja, ik hoor u. Oh, ja, fijn. Excuses, de verbinding viel weg. Maar we hebben op deze manier ook nog even contact. U was verder aan het vertellen over dat hij dus mee kan doen met de internationale top. Wat ik eigenlijk tot slot nog zou willen weten. De naam Snellius, is dat vooral grappig bedoeld? Of zit hij meer achter? Nee, hij is vernoemd naar een echte Nederlandse wetenschapper. De vorige heette naar een Franse wetenschapper, Cartesius, dat is Descartes. En het leek ons leuk om een Nederlandse wetenschapper te eren, die ook echt een wiskundige was. Iemand die dus ook zelf veel met rekenen deed en die samenwerkte met allerlei verschillende disciplines. Dus dat Willy Borden Snel. En in het Latijn heet hij Snellius. Ja, perfecte naam, goed bedacht. Dank mevrouw Deranis, directeur van SURF, dat de supercomputer beheert. De inkomsten van mijn bedrijf waren bijna helemaal weggevallen. Ik besloot open en eerlijk te zijn tegen mijn vrienden. Zij hielpen mij weer helder nadenken. De beste keuze was voor mij om te stoppen. Hoe moeilijk ook, het bracht me rust. Nu kan ik weer vooruitkijken en heb zelfs een nieuwe passie gevonden. Heb jij ook geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen en kom op tijd in actie. Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontdek wat je kan doen. De eerste stap helpt je verder. Ster. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Verduurzaam nu nog met zonnepanelen zonder investering. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Ster. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De stad Utrecht gaat de drugscriminaliteit onder jongeren harder aanpakken. En de Kamer is uiterst kritisch over het Nederlands handelen in Afghanistan. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Sofie Verhoeven. Het demissionaire kabinet is in het debat over de evacuatie uit Afghanistan diep door het stof gegaan. De ministers Kaag en Bijleveld en ook premier Rutte hebben diepe spijt betuigd dat niet iedereen is geëvacueerd. Al vinden de bewindslieden niet dat er compleet gefaald is. Het debat duurde tot 3:15 vannacht. Er zijn voorlopig nog geen politieke consequenties getrokken. De partijen willen eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten om daar beter over te kunnen oordelen. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw. Zo bevestigen bronnen aan de NOS. investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. In Friesland, in het dorp Boelenslaan, heeft de politie een automobilist neergeschoten die op agenten is ingereden. De man overleed ter plekke. De agenten wilden hem stoppen tijdens een controle, maar in plaats daarvan sloeg hij op de vlucht. De achtervolging eindigde in het Friese dorpje, waar de agenten de man probeerden te benaderen toen hij op ze inreed. Waarom hij wilde vluchten en op de agenten inreed, is nog onduidelijk. Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gaan defensietechnologie delen. Dat hebben president Biden en de premiers Johnson en Morrison bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Met het pact willen de drie landen de opkomst van China terugdringen. De landen willen als eerste Australië helpen om een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving te bemachtigen. En Australië zegt daarvoor een miljardenorder met Frankrijk op, zo meldt nieuwsite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht die in de Verenigde Staten is gemaakt. De SpaceX-raket van Elon Musk met alleen amateurastronauten aan boord is succesvol gelanceerd. Om 2:02 Nederlandse tijd werd de raket gelanceerd in Florida. Aan boord zijn een 38-jarige internetmiljardair en 3 passagiers voor wie hij de vlucht betaalt. Na een verblijf van ongeveer 3 dagen in de ruimte keert de raket weer terug naar de aarde en het is daarmee de eerste vlucht die volledig in het teken staat van ruimtetoerisme. Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Haller maakte 4 doelpunten en ook Steven Berghuis scoorde. Het is zijn eerste doelpunt voor Ajax sinds zijn overstap van Feyenoord. Het weer dan wisselend bewolkt in het noordoosten, kans op wat regen. Later kan vanuit het westen de zon er af en toe doorkomen en het wordt 18 tot 21 graden. AWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemorgen. Eerste uur hebben we je niet gehoord, nee. Maar nu gaat het dan toch beginnen, die ochtendspits. Ja, zeker. Er zijn wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 richting Amsterdam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen staat 6 kilometer. Vertraging is nu 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht, tussen Gorkum en Noorderloos 5 minuten vertraging. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. Rechterrijstrook is ook hier afgesloten. A28 Zwolle-Assen, daar is nog steeds het tankstation bij Bijlen dicht vanwege die lekkende tankwagen. En dat levert op de snelweg in ieder geval 5 minuten vertraging op. Maar daar is niks afgesloten. En dan de N59 Zierikzee richting Rotterdam tussen Den Bommel en het Hellegatsplein. Bijna een half uur vertraging al vanwege de versmalling van de Haarif-Liebrug. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. 47.000 gevangenen, honger, dwangarbeid. Bezoek het nieuwe museum Kamp Amersfoort. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Wereldoorlog.nl. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:04. De gemeente Utrecht komt met een meerjarenplan om jongeren uit de drugscriminaliteit te krijgen. Uit politiegegevens blijkt dat er tientallen criminele groepen actief zijn in de stad, waarvan veel zich bezighouden met cocaïnehandel. Sharon Dijksma, burgemeester in Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk om nu met dit plan te komen? Nou, we zien in toenemende mate dat drugscriminelen greep krijgen op onze stad. En ze pakken onze jeugd hun toekomst af. Jonge mensen worden ook steeds jonger geronseld. Dat begint echt al op een leeftijd dat ze einde basisschool, begin middelbare school zijn. En dat begint zogenaamd onschuldig met het rondbrengen van pakketjes. Maar voor je het weet eindig je dood of in de goot. Is dat ook het gevaar dat het misschien onschuldig begint, maar dat je, ook al begint het onschuldig, je er nooit meer uitkomt, doordat je dan al een dienst hebt bewezen? Precies. We merken dat mensen inderdaad eenmaal in de greep van criminelen daar niet meer uit loskomen. En dat is heel hardnekkig. En er zijn ook soms weinig alternatieven. Dus het is echt belangrijk dat je vanuit de samenleving met heel veel partners, want dat kan de gemeente ook niet alleen, om deze jongeren heen gaat staan en ze helpt om weer een nieuwe toekomst te kunnen opbouwen. Met een baan, met op de rails krijgen van hun leven, met het ook op het rechte pad blijven, want dat laatste is natuurlijk belangrijk. En daar moet je ook niet naïef in zijn, want niet iedereen is te redden, maar we moeten het wel echt proberen. En hoe kun je dat proberen? Want dit is natuurlijk wel iets wat veel langer speelt en wat ook veel vaker al geprobeerd is. Ja, nee, het is ook een zaak van echt lange adem. Als je dit voor even doet en niet voor bijvoorbeeld 10, 15 jaar, dan ben je sowieso eigenlijk al kansloos vanaf het begin. En je zult dat op heel veel fronten tegelijk moeten doen met een grote mate van professionaliteit. Dus het doorbreken van een criminele carrière gaat over het bieden van scholing, over het bieden van een baan. Heel veel van deze, vooral jongens, hebben bijvoorbeeld geen recht meer op een verklaring omtrent het gedrag. Hè? Mm-hmm. En als je die verklaring niet krijgt, ja, dan kom je eigenlijk ook niet meer in de normale wereld aan het werk. Dus we moeten ook dit soort patronen met hen samen doorbreken en hen bijvoorbeeld in staat stellen om als het ware zo'n verklaring weer te kunnen verdienen. Kun je zo'n verklaring, waardoor kan dat komen? Is het al bij een winkeldiefstal? Of, ja, er zijn situaties waarin je een strafblad hebt en dan krijg je een aanmerking, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dan is er al iets aan de hand. En dan wordt het al lastiger om zo'n verklaring te krijgen. Dus ja, dat is een van de dingen waar we met jongens die bijvoorbeeld zelfs inderdaad uit het circuit komen en eruit gegaan zijn, die dus nu weer een goede baan hebben. Sommige daarvan werken ook bij ons, bij de gemeente. Oh, ja. En als je met hen spreekt, dan hoor je ook dat dit bijvoorbeeld een heel belangrijk punt is, maar ook een baan met status. En deze jongens zijn daar heel gevoelig voor. En je merkt ook dat snelle geld natuurlijk veel met mensen doet. Dus het is echt wel belangrijk dat we dit goed aanpakken. Maar het is niet iets dat we alleen kunnen. Daar hebben we heel veel partners voor nodig. En ik ben ook blij dat er zoveel zijn in onze stad die samen met ons hieraan willen werken. Ja, maar ja, een baan voor met status, dat ligt niet meteen voor het oprapen. Sterker nog, dan moet je juist wel je school afmaken. En dat is ook waar het vaak aan schort natuurlijk. Ja, zeker. En dat betekent dat ook scholing bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van het hele verhaal is. Dus mensen moeten intensief begeleid worden met jobcoaches. Dat zijn ook niet jobcoaches die iedere jongere aankunnen. Dus dan moet je echt ook mensen expertise op laten opbouwen. We gaan ook niet voor niks met de reclassering samenwerken. Want zij weten wat het is om mensen die bijvoorbeeld in detentie hebben gezeten ook echt weer terug te brengen in de maatschappij. Maar dat moet wel het uitgangspunt blijven. Want op het moment dat je deze jongen loslaat, dan zijn ze sowieso voorgoed verloren. En dan doen ze dingen waar wij allemaal last van hebben. En de straffen zelf, moet daar nog naar gekeken worden? Nou, ik heb niet nu in deze nota mij ook daarin meteen verdiept. Want kijk, repressie is nodig. Niet voor niets is de eerste titel van de nota grenzen stellen. Het is echt belangrijk dat we heel duidelijk maken wat in onze samenleving nog wel en niet kan. En we tolereren te veel. Schietpartijen, plofkraken. Het lijkt wel alsof niemand daar meer van opkijkt. Mm-hmm. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet normaal is. Dus het is belangrijk dat je als samenleving heel duidelijk maakt tot hier en niet verder. Maar we hebben ook gekeken naar de vraag, hoe zorg je er dan vervolgens voor dat je mensen weer uit die greep van die criminaliteit haalt. En daar is echt wel meer voor nodig dan zware straffen. En dat staat ook in de nota beschreven. En je merkt ook dat alle experts op het terrein van criminaliteit daar zo langzamerhand ook wel gloeiend over eens zijn dat zo'n programma nodig is. En dat dit eigenlijk ook in de kern een sociaal vraagstuk is. U zegt, het is wel een proces van lange adem. 5 tot 10 jaar sowieso. Daarna moet je natuurlijk ook gewoon nog verder. Dat kost dus geld. Komende dinsdag, Prinsjesdag. Heeft u nu voor dit plan al geld uitgegeven van u eigenlijk pas dinsdag hoort of u dat ook echt krijgt? Nee, we schrapen nu alle beetjes bij elkaar die we hebben en die we voor een deel ook hebben gekregen. Maar dat is bij lange na niet genoeg om een programma op dit niveau echt langjarig ook te kunnen volhouden. Dus het is wel belangrijk dat er bij Prinsjesdag boter bij de vis komt. En ook omdat niet alleen dit programma dat verdient, maar omdat we op dit moment, zeker in mijn regio Midden-Nederland, te maken hebben door bijvoorbeeld het Marengo-proces, het Eres-proces, mm-hmm. het stelsel van bewaken en beveiligen, met een enorm capaciteitsprobleem bij politie en justitie. En we hebben heel veel extra inwoners gekregen. Veel harder zijn we gegroeid dan het landelijk gemiddelde. Het gaat nog even door, zag ik er van de week. Zeker. En onze capaciteit blijft daar echt extreem bij achter. En het is dweilen met de kraan open. Dus dit is ook wel een druk op een soort van alarmknop, zou je kunnen zeggen. Want eigenlijk is onze basis gewoon niet eens op orde als je kijkt naar het hele rechtsstelsel. En dat is gewoon heel erg zorgelijk. Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, dank u wel. De SP en de ChristenUnie slaan de handen ineen om de salarissen in de zorg te verhogen. De twee partijen willen dat een deel van de zorgmedewerkers volgend jaar al meer loon krijgt. En de partijen hebben ook een idee waar ze dat geld vandaan kunnen halen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de verpleegkundigen, verzorgers en begeleiders meer salaris krijgen. De meerderheid van de Tweede Kamer staat daarin niet alleen. Ook de Sociaal-Economische Raad zei eerder dit jaar dat een deel van het zorgpersoneel meer moet verdienen. Want, zo zegt de SER, ze lopen achter bij vergelijkbare beroepen in andere sectoren. En daar willen Lilian Marijnissen van de SP en Mirjam Bikker van de ChristenUnie een einde aan maken. En dus hebben ze de handen ineengeslagen. Je ziet ook verschillende rapporten die het afgelopen jaar zijn uitgebracht, die ook zeggen, ja, de achterstand in salaris in de zorg ten opzichte van andere sectoren, die is gewoon groot. Dus er moet echt wat gebeuren. En dan gaat het voor mij echt om de harde werkers, de handen aan het bed. De mensen die in de ouderenzorg werken, de verpleegkundigen en de verzorgenden in de ziekenhuizen. Voor hen doen wij dit voorstel en ik denk dat het hoog tijd is. Maar tot nu toe is die verhoging er niet gekomen. Het zittende kabinet wil er niet aan. Daar zijn verschillende redenen voor. Oud-minister voor Medische Zorg Tamara van Ark zei bijvoorbeeld dat er al ieder jaar meer geld gaat naar de salarissen en dat een extra loonsverhoging er niet in zit. Daarnaast is het kabinet demissionair en zonder missie kun je niet zomaar extra geld uitgeven. En daar komt de Kamer om de hoek kijken, want de Tweede Kamer kan met Prinsjesdag zeggen dat het kabinet de salarissen moet verhogen. Als we nu niks doen, betekent het eigenlijk weer een jaar uitstel van lonen in die zorg die omhoog zouden kunnen gaan. Maar wat we niet doen, omdat we als politiek op onze handen zitten en zitten te wachten op een kabinet, dat wil ik niet voor mijn rekening nemen. We wachten al maanden natuurlijk op een nieuw kabinet. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer is dat niet. De zorg is dat ook niet. Die gaat ook gewoon door. De tekorten lopen daarop. Dus we kunnen gewoon niet langer meer wachten. Maar als je dit voorstelt, dan moet je ook een manier hebben om het te betalen. En goedkoop is een salarisverhoging niet. Ja, er zijn hier natuurlijk al de nodige rekensommen over gemaakt. En als je dit wil, dan heb je in eerste instantie 600 miljoen nodig. En dat loopt dan structureel door. 600 miljoen euro, zegt Bikker van de ChristenUnie. Structureel. Dat betekent ieder jaar weer. Maar geen nood, de ChristenUnie en de SP hebben een potje gevonden. Vanaf volgend jaar zou de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven worden verlaagd van 25% naar 15%. Als dat niet doorgaat, dan hou je geld over. Ruim voldoende om zo'n salarisverhoging te betalen. Wij willen dat betalen door de winsten die gemaakt worden door grote bedrijven, om die een klein beetje meer te belasten. Die winsten zijn namelijk de afgelopen jaren door verschillende kabinetten veel minder belast. De winstbelasting is flink verlaagd, al jaar op jaar op jaar. En wij denken dat dat een prima reden is om ervoor te zorgen dat we de salarissen in de zorg zouden kunnen betalen. In de afgelopen tijd is er 80 miljard aan steungeld gestoken in bedrijven om ze overeind te houden. En dat heeft geholpen. Daardoor zijn er veel banen bewaard gebleven. Daarom zien we dat het goed gaat met bedrijven. En ik vind het nu tijd dat we dan ook andersom kijken naar die bedrijven. Alsjeblieft, help een klein beetje, zodat we ook die mensen in de zorg die ervoor hebben gezorgd dat we nog steeds, ook nu, door kunnen draaien als samenleving, dat ook heel veel mensen geholpen worden. Dat we ook daar een steentje bijdragen. En dat is hard nodig. Het is een hele kleine belastingverhoging. Betekent wel heel veel voor onze zorg. De actie van de ChristenUnie en de SP doet denken aan de manier waarop de PvdA meer geld wist te regelen voor de leraren 4 jaar geleden. De partij zetten de 4 formerende partijen, CDA, D66, VVD en de ChristenUnie, zo onder druk dat ze meer geld vrijmaakten voor de lerarensalarissen. De kans bestaat dat er zomaar een kamermeerderheid te vinden is voor dit voorstel. In januari wilde een meerderheid van de partijen, met daarin D66 ook, dat de lonen zouden stijgen. En als D66 dit voorstel ziet zitten, dan komt een salarisverhoging voor zorgpersoneel volgend jaar wel heel dichtbij. Bij de SP en de ChristenUnie hebben ze er vertrouwen in. Een goed voorstel verdient een meerderheid. Een bijdrage van politiek verslaggever Lars Geerts. NPO Radio 1. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Dit was er gisteren op Radio en TV. Hoeveel Afghaanse vluchtelingen naar Nederland komen, weet niemand. Maar mogelijk zijn het er duizenden. En een van de grote uitdagingen wordt, hoe krijgen we die dan aan het werk? Blijkt in de praktijk niet eenvoudig, merkt Andrew van S. en de stichting Global Talent Pool op in Nieuwsuur. Ongelooflijk treurig. Want het hoeft niet. Nee? Nee, omdat mensen gewoon, als mensen een kans krijgen en de juiste begeleiding, dan kunnen ze prima meedoen. Alleen mensen moeten wel een kans krijgen en moeten weten waar ze moeten zijn. Er gaat dus iets mis? Er gaat zeker wat mis in dit systeem wat is opgezet. De huidige inburgeringswet, waarbij mensen gewoon veel te lang worden vastgehouden en er geen enkel niks met ze wordt gedaan. NS vindt ook dat de hoogopgeleiden verkeerd worden begeleid. Nou, dan krijg je een sollicitatiecursus. Dan krijg je dat je moet weten hoe je een brief moet schrijven. Dat je krijg je een aanbieding om in de beveiliging te gaan werken. Dat zijn al prima banen, maar dan ben je natuurlijk, als je arts bent of manager geweest van een hotel, ben je aan het wegkwijnen. En dan doen mensen het wel, omdat ze zich schuldig voelen. Maar ze kunnen veel meer. Frans Timmermans is een van de 100 meest invloedrijke figuren uit 2021, dus dit jaar. Volgens Time Magazine. Er zijn nog meer Nederlanders die op het lijstje staan. Mensen die zich bezighouden met het klimaat. En dat verbaast de eurocommissaris niet, zei hij in Langs de Lijn en Omstreken. Wij Nederlanders zijn wel natuurlijk altijd bezig met hoe geven we onze leefomgeving vorm. Hè? Dus het gezegde gaat wel eens, God schiep de aarde, maar de Nederlanders maken Nederland. Dus er is hier gewoon altijd van oudsher, vanuit de 16e eeuw al heel veel aandacht van hoe je je natuurlijke omgeving vormgeeft, zodat je overleeft. Sommige Nederlanders twijfelen nog altijd of ze wel of niet een vaccinatie nemen. Maar RTL Midden-Oosten-correspondent Olaf Koens vertelde in Jinek dat hij daar geen last van had. Ik ben misschien de meest gevaccineerde mens in Nederland. Ik heb 2 Sputnik-prikken gehad. In Rusland, in het begin, in februari al, daar was ik heel blij mee. Werkte als een trein, dat heb ik ook echt nodig gehad. De meeste mensen met wie ik omga, vluchtelingen, oorlogsgebieden, zijn natuurlijk helemaal niet gevaccineerd. En om te reizen, om bijvoorbeeld hier naartoe te komen, heb ik, ja, Sputnik wordt hier niet erkend, dus heb ik een Pfizer-vaccin voor gehaald. Dus ik heb echt 4 volledig immuun. Gehad. Ja, hij kan alles hebben. Ja, dat hoop je dan maar. En dat was gisteravond op Radio en TV. We kijken naar het sportnieuws. Mark, ik weet dat je dol bent op sport, maar ja. Over een half uurtje. Nee, de buitenlandse media. Ja. Zo, ja, ik ga te snel. Hackers die zijn er in Frankrijk vandoor gegaan met de gegevens van 1,4 miljoen Parijzenaren die vorig jaar een coronatest deden. Dat melden Franse media. Ziekenhuizen in de regio doen aangifte en zeggen dat de gegevens afgelopen zomer gestolen zijn. Het ging om persoonlijke informatie zoals BSN-nummers, contactgegevens en testresultaten. De hackers wisten de data te ontfutselen bij het departement van de regionale gezondheidszorg, dat verantwoordelijk is voor bron- en contactonderzoek. En alle getroffenen worden nog op de hoogte gesteld. De bekende Britse IS-bruid Shamima Begum heeft voor het eerst een live interview gegeven vanuit het kamp in Syrië waar ze verblijft. Tijdens het tv-programma Good Morning Britain verontschuldigde ze zich omdat ze zich bij IS heeft aangesloten. En ook smeekte ze de Britten haar te vergeven en haar te laten terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. I will regret it for the rest of my life. Whether you can see it on my face or not, it kills me inside. I lose sleep over it. And why is it you regret joining ISIS? Because ISIS ruined people's lives. ISIS ruined my life, my family's life, you know. And I will have to live with that. En Begum zag er heel anders uit dan in eerdere interviews. Ze was opgemaakt, haar haren waren onbedekt en haar nagels waren gelakt. Begum vertrok 6 jaar geleden op haar 15e vanuit Londen naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Het Franse leger heeft de leider van Islamitische Staat in de Sahara gedood. Dat heeft de Franse president Macron vannacht bekendgemaakt op Twitter. Hij noemt de dood van de IS-leider een groot succes in de strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel. Frankrijk heeft sinds 2013 militairen in het gebied gestationeerd en voert vaker aanvallen uit op jihadisten in de regio. Afgelopen juni werd in Mali een jihadist gedood die in 2013 twee Franse journalisten zou hebben vermoord. En in Mexico heeft de overheid het huis van maffiabaas El Chapo verloot. Hij wist daar in 2014 aan de politie te ontkomen door te vluchten via een gat onder de badkuip. Dat gat is inmiddels dicht en de camera's die door het hele huis hingen zijn weggehaald. Er werden heel wat loten verkocht, maar het is niet bekend wie het huis van de Mexicaanse drugsbaas uiteindelijk heeft gewonnen. De woning is volgens de Nationale Loterij omgerekend zo'n 150.000 euro waard. Ja. De Mexicaanse regering had meerdere keren geprobeerd de woning te veilen, maar dat liep op niets uit. Maar nu is het dus verkocht. Ja, en de eigenaar niks over bekend? Nee. Nee, die wilde liever niet heel groot in de publiciteit. Nee, die wil daar gewoon rustig zitten. Ja. Dan naar Dennis Mooij, die zit bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het valt reuze mee. Er staan nu 10 files, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Een minuutje of 5 ongeveer. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je nu wel een kwartiertje extra nodig tussen Beek en het knooppunt Velperbroek. A28 van Zwolle naar Assen tussen Ruinen en Bijlen een kwartier vertraging. Het benzinestation is daar nog steeds gesloten. En 20 minuten extra ben je kwijt op de N59 Zierikzee richting Rotterdam tussen Den Bommel en de Tellegatsplein vanwege de versmalde Haren-Vlietbrug. Dan nu wel sportnieuws. Ajax, gisteren Champions League begonnen. Zeer goed. 5-1 werd het tegen Sporting Portugal. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het gisteren eindigden we ermee. We hadden het over van, ja, Ajax, we moeten het ook gaan laten zien. Geen woorden meer daden, zei je naar die andere grote club. Nou, dat hebben ze wel heel serieus genomen. Ja, het is een, je kan er allerlei woorden op loslaten. Energiek, gedurfd, verrassend en uiteindelijk een sensationele uitslag. En ik denk dat ze zich bijna zichzelf ook verrast hebben. Ze hebben in ieder geval bijna alle volgers verrast. Want dat ze die wedstrijd misschien konden winnen, ach ja, op voorhand, dat zou misschien wel kunnen. Maar de manier waarop en dat ze toch, ja, het is toch de kampioen van Portugal. Het klassieke verhaal, als ze die één ding kunnen, dan is het verdedigen. Nou, dat viel behoorlijk tegen vanaf die zijde. En ja, het was een sensationele uitslag. En Ajax speelde gewoon op een aantal plaatsen fantastisch. Andere woorden zijn er niet voor. Nee, een van die plaatsen was in de spits. Sébastien Haller was natuurlijk wel kritiek op. Ook al scoorde hij van het weekend ook. Maar ja, was toch een vraag. Is hij wel echt de juiste persoon voor de Champions League? Hè? Leuk voor de Eredivisie, maar op echt hoog niveau gaan we minder zien. Nou, dat is laten zien dat het niet zo zit. Ja, hij heeft vele mensen de mond gesnoerd. Ik zei zelf gisterochtend toch om het een beetje open te houden. Ze zullen moeten kiezen. Diep in mijn hart eerlijk gezegd dacht ik ook dat hij met Tadic zou starten. En ik zag ook dat Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, heel veel mensen gingen daarvan uit. En dat allemaal in wat hij tot nu toe had laten zien. Ja, gisteren speelde hij natuurlijk. Hij kreeg ze hier en daar mooi aangereikt. Maar hij maakte ze ook wel prachtig af voor. Ook zijn derde en zijn vierde doelpunt waren van grote schoonheid. En hij liet zien, ja, toch ook wat energieker en atletischer te zijn dan we hem tot nu toe gezien hadden. Ja, en dit zal ook geen gewoonte worden, want dit is natuurlijk een unieke avond. Het was de tweede keer in de historie van de Champions Trophy. Van Basten was de eerste die het lukte om in zijn eerste wedstrijd 4 goals te maken. Dus in die zin zal dit ook niet de nieuwe Haller helemaal zijn, hoor. Want zo gaat het dan in voetbal meteen. Maar goed dat hij in ieder geval ook het niveau hoger dan de Eredivisie doelpunten kan maken. Dat heeft hij wel laten zien. En de manier waarop, dat schept ook veel vertrouwen voor hem naar de toekomst. Ja, absoluut. Wat als hij er nu weer Tadic erin had gestaan, dan had hij waarschijnlijk toch wel morgen op de bank gezeten als hij die kans niet had gekregen. Nou ja, en in die zin moet je zeggen dat de trainer Ten Hag, die altijd in alle rust werkt, dat hij vooraf zei, dit zijn de echte wedstrijden waar het om gaat. En hij maakt altijd toch de goede keuzes, hoor. Dat moet hem langzamerhand toch ook wel eens gezegd worden. Want bijvoorbeeld het niet spelen van Davy Klaassen. Menig trainer zou daar dan toch een wat defensievere speler voor terughalen. Want Klaassen is toch ook mede een beetje een balafpakker hier en daar. Maar hij zet dan Berghuis op, die echt een klassieke aanvaller is. Die ook een prachtige goal maakte, overigens, Berghuis. eerste in Ajax-dienst. Maar dat zijn keuzes die Ten Hag maakt. En het was met name, vond ik, ook de durf van Ajax en de energie waarmee ze aan de wedstrijd begonnen, waarvoor ze beloond werden. Niet afwachten, niet kijken of ze in de wedstrijd konden komen, maar eigenlijk van meet af aan maar één kant op spelen, doel van de tegenstander. En daarvoor zijn ze beloond gisteren. Allemaal uit bij Anthony Blonk ook uit. Nou ja, in ieder geval een hele knappe prestatie. PSV wil ik het ook nog even met je hebben, want kijken we even vandaag naar. Europa League, Spaanse ploegen, Real Sociedad, dat is ook niet de minste. Nee, PSV heeft een pittige pool met Sturm Graz en Monaco zijn de andere tegenstanders. Het is ook Europa League, dat is natuurlijk toch ook nog wel een echt hoog niveau. PSV die zo graag natuurlijk in de Champions League ook gespeeld hadden. Maar goed, met Sociedad hebben ze wel een prachtige tegenstander. Als je via de Spaanse competitie kwalificeert voor die Europa League, dan heb je gewoon een goed team. Het is ook een goed team. Het zijn grote clubs daar in Spanje, in San Sebastian, deze grote begroting. Dus wat dat betreft is het ook zeker geen eenvoudige avond. Maar goed, PSV wil zich ook meten, wil omhoog in Europa, heeft een prachtig elftal, net niet beloond tegen Benfica in die voorronde van de Champions League. Maar PSV zal vanavond een stap willen doen. Eenvoudig zal het niet worden, maar ja, PSV in deze vorm kan toch ook wel op Europees niveau echt goed gaan voetballen, hoor. En dat verwacht ik ook vanavond wel. Tom, dank je wel. Marta en de Vandellas met Jimmy Mac. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Ster. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte om te genieten in alle vrijheid. waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten. Sophie. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit, zodat er sneller betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Het geld is bedoeld als een extra impuls, zo bevestigen bronnen aan de NOS. En de investering staat in de Prinsjesdagstukken. Utrecht gaat zich de komende jaren inzetten om jongeren uit de drugscriminaliteit te krijgen en te houden. Er komen initiatieven om jongeren aan het werk te helpen en er komen proeven met wijkrechtspraak. Tegelijkertijd gaat de politie criminele jongeren dichter op de huid zitten en er komen meer controles, bijvoorbeeld op het witwassen van drugsgeld. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS sluiten een pact om defensietechnologie te gaan delen. Zo willen de drie landen een front vormen tegen China en samen een technologische supermacht vormen. En in Boelenslaan in Friesland hebben agenten een automobilist neergeschoten vannacht die op hen inreed. De man overleed ter plekke. Waarom de man eerst een stopteken negeerde en na een achtervolging op de agenten inreed, is niet duidelijk. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden vertrekt na 2024 bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt door de coronapandemie tot andere prioriteiten in zijn leven te zijn gekomen. Dan gaan we naar Weerplaza, Wilfried Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dagen zijn natuurlijk aan het korten, maar zeker met die bewolking is het nog behoorlijk donker eigenlijk in Hilversum. Ja, dat klopt. Ja, in de zuidelijke helft van het land daar is het wel op heel veel plaatsen helder. Daar komt de zon er nu ook goed bij. Maar op sommige plaatsen komt daar wat nevel of een mistbank voor. Maar tot echt heel uitgebreid op uitgebreide schaal slecht zicht leidt dat niet. Nou, uit die bewolking, en met name de noordelijke helft van het land, vallen verspreid toch nog een aantal buitjes. Ja, en dat blijft eigenlijk vandaag wel op heel veel plaatsen zo. Dus met name in het noorden de kans op een bui. Het aantal buien wordt wel steeds minder in de loop van de dag. En de zon komt er op steeds meer plaatsen ook bij. Nou, de wind is heel erg rustig vandaag op de meeste plaatsen. Zwak van kracht, langs de kust matig. En dan kan de temperatuur oplopen naar op meeste plaatsen ruim 20 graden. Blijft het lang grijs, dan is het net eventjes een paar graden koeler. Krijgen we de komende dagen wel nog wat meer zon erbij? Maar dat wordt misschien een beetje lastig, want het hangt er al vanaf wat er allemaal in de nachten gebeurt. Want vannacht dan is het op veel plaatsen helder en bij weinig wind kan dan op heel veel plaatsen nevel of mist ontstaan. Dus morgenochtend beginnen we dan ook grijs en het is eventjes afwachten hoe snel dat allemaal oplost. Nou, uiteindelijk verwacht ik dat morgen in de loop van de dag op de meeste plaatsen de zon flink doorbreekt. Maar met name in het noorden van het land kunnen toch weer wat stapelwolken ontstaan en misschien ook uitgroeien tot een enkele bui. Nou, net als vandaag weinig wind morgen, temperaturen tussen 19 en 21 graden in gebieden waar veel bewolking aanwezig is, is het net wat koeler. In het weekend dan is de kans op mist nog wat groter. Met name de nacht naar zaterdag kan het op heel veel plaatsen toch behoorlijk mistig worden. Ja, en als zaterdag dan die mist uiteindelijk oplost, dan loopt de temperatuur met pijn en moeite op naar 20 graden. Het blijft dan zo goed als overal droog. Maar in de mist kan het dan toch een behoorlijk aantal graden kouder zijn. Hetzelfde geldt voor zondag. Ook dan een droge dag. Maar ook dan is het de vraag hoe vaak we de zon zullen zien. Ik spreek je over nu weer, Wilfred. Dan verkeersinformatie. Dennis Mooi, waar staan de files? Nou, vooral op de A28, gek genoeg. Vanuit Zwolle naar Groningen is tussen Hogeveen en Dwingelo een kwartier vertraging door een ongeluk. Dan bij Bijlen een kwartier vertraging vanwege dat afgesloten benzinestation. Rechter rijstrook op de hoofdrijbaan is ook afgesloten. Ze zijn daar de grond aan het saneren na een lekkende tankwagen. Die staat er al sinds gisteravond. Op de A28 verderop richting Groningen tussen Assen-West en Vries ook een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Dan de A6 van Lelystad naar Amsterdam. En tussen Almere Haven en Muidenberg een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. En de N59 Zierikzee Rotterdam voor de Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de versmalde Haarlemvlietbrug. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vragen heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op begingoedgesprek.nl. Het is bijna zover. Kortingfestival bij Expert. Met vanaf maandag elke dag 20% korting op steeds meer andere producten. Zoals tv's, audio, wasmachines en drogers, laptops, smartphones, koptelefoons, keuken- en inbouwapparatuur en nog veel meer. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op... Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Ster. 8:05. Veel harde kritiek in de Tweede Kamer gisteren op het demissionaire kabinet over de chaotische evacuaties uit Kabul. Maar politieke gevolgen bleven uit. Verslaggever Wilco Boom, waar was de Tweede Kamer het meest boos over? Ja, vrijwel alle partijen verwijt het kabinet dat er te laat is gereageerd op de wederopstanding van de Taliban nadat de Amerikanen hun vertrek uit Afghanistan hadden aangekondigd. En die kritiek die gaat dan vooral om die 22 tolken die voor Nederland hebben gewerkt en die ze niet hebben kunnen evacueren. En ook is er veel kritiek op het feit dat het niet is gelukt iedereen met een Nederlands paspoort weg te krijgen. En Afghanen die eerder voor Nederlandse organisaties hebben gewerkt. Want de Kamer die had dit eerder juist geëist dat dat zou gebeuren. Nou, veel partijen zijn dus woest. En dat hoorde je onder andere in een debatje tussen de minister van Buitenlandse Zaken Kaag en SP-Kamerlid Van Dijk. Als ik dan constateer dat ook andere landen, merendeel van Europa en zelfs de Amerikanen zelf op basis van verkeerde aannames zijn overrompeld, dan is dat geen excuus. Het is een treurige constatering en het is ook iets wat ik betreur ten diepste, wat het kabinet betreurt. Maar het is de harde werkelijkheid en het is geen verdediging. Voorzitter, het is niet de werkelijkheid, het is een rookgordijn. Het is een politieke werkelijkheid die de regering voor zichzelf heeft geschetst en die wij nu geacht worden te moeten geloven. Het kabinet heeft gefaald, was veel te laat met het ophalen van de mensen, met het in veiligheid brengen van de mensen. Deelt u de mening dat u daarin heeft gefaald? Ik denk dat we de missie niet hebben kunnen afronden, uitvoeren zoals we hadden gewild. Om dit een totaal falen te noemen, dat vind ik eerlijk gezegd een schoffering van iedereen die hier zo hard heeft gewerkt. En uiteindelijk ziet het er ook naar uit dat al die kritiek zonder politieke gevolgen blijft, Wilco. Hoe heeft het kabinet dat voor elkaar gekregen? Want er vielen dus zowel in het debat, maar ook voorafgaand al harde woorden. Ja, we moeten nog even afwachten of het echt zonder gevolgen blijft. Want er kwam een motie van afkeuring van de PvdA tegen de ministers Kaag en Bijleveld van Defensie. Daar wordt vandaag over gestemd. Het ziet er naar uit dat de huidige coalitie, dus VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, die moties gaat verwerpen. En die hebben een krappe meerderheid, dus dan halen ze het niet. Maar wat in elk geval een rol speelt, is dat er nog een onafhankelijk onderzoek komt naar wat er is misgegaan. Een ruime Kamermeerderheid en ook het kabinet zijn het eens over de noodzaak daarvan. Dus dat haalde de angel er een beetje uit. En wat ook helpt is dat Kaag, Bijleveld en premier Rutte de gemaakte fouten erkenden. Ze wilden niet van een totaal falen spreken zoals sommige partijen in de Kamer. Maar dat er veel anders en beter had gemoeten, dat gaven ze toe. Luister maar even naar minister Bijleveld over de tolken bijvoorbeeld. We hadden als Nederland veel eerder moeten nadenken over de verantwoordelijkheden voor de lokale mensen die voor ons werkten. Het is ook aan de orde gesteld door een aantal leden van uw Kamer. De tolken natuurlijk in het bijzonder. En dat moet echt beter. Dat moeten we gewoon registreren vanaf het begin. En dat moeten we registreren met namen, met telefoonnummers, met e-mailadressen. Niet alleen een tolkenpas waar niks op staat. En dat moet vanaf het begin van elke missie, die goede registratie. En dat hadden we nu niet. Aldus Bijleveld. In hoeverre speelde eigenlijk de formatie op de achtergrond nog een rol? Ja, dat is onvermijdelijk zo. Hè. De partijen die nu formeren, VVD, D66 en het CDA, die spelen via hun bewindslieden Kaag, Bijleveld, Rutte en ook staatssecretaris Broekers-Knol een hoofdrol in dit debat over die evacuaties. En wat je merkt is dat die drie partijen, VVD, D66 en CDA, wel kritisch waren, maar niet echt doorpakten naar elkaar. Ze wilden elkaar heel houden. Dat zou vermoedelijk anders zijn geweest als er geen formatie aan de orde was geweest. En je zou het misschien niet meer verwachten, Mark, na die kritische speech van Kaag over Rutte van een week geleden. En de ijzige sfeer die daardoor was veroorzaakt. Maar gisteravond en vannacht kon er opeens over en weer een lachje naar elkaar vanaf in het debat. Nou, en dat komt heel goed uit, want komend weekend, zowel zaterdag als zondag, moeten ze 2 dagen aan tafel met CDA-leider Hoekstra en onder leiding van informateur Remkes. Dus ja, tot zover de rol die de formatie speelt. Ja, dat gaan ze doen in Hilversum, maar niet hier op het Mediapark. Hè? Ergens de hei op waarschijnlijk. Nee, dat zou wel mooi zijn als ze op het Mediapark zaten. Ja, dat was pas leuk geweest. Ja. Wilco, dank je wel. Ja, rond de tijd dat de Taliban Kabul innamen, werd door de Kamer de motie Belhaj aangenomen. En daarin stond het voornemen om ook mensenrechtenactivisten te evacueren. Maar ja, nu die evacuaties stil liggen, komt dat in het gedrang. Komt er niks van terecht. Anne-Floor Dekker voor een vrouwenrechtenorganisatie Women Equals Men zet zich in voor activisten die zijn achtergebleven, ook daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u naar het debat van gisteravond gekeken? Ja, wat een drama. Ja. Ja, nee, het is ik denk wel echt een koude douche voor veel van de NGO's die zich afgelopen weken keihard hebben ingezet om lokale collega's en partners in veiligheid te brengen. Dus ja, dit is niet wat we hoopten. Nee. En het ging in het debat wel over de Belhaj-groep. Even voor de duidelijkheid, wie zijn de mensen die daaronder vallen dan? Nou ja, dat zijn inderdaad mensenrechtenverdedigers, vrouwenrechtenverdedigers, journalisten, maar ook lokale collega's die met ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten hebben samen meegewerkt. Dus dat zijn eigenlijk allemaal Afghanen die zich echt met hart en ziel hebben ingezet voor vrede, veiligheid en inclusiviteit. En daar ook vaak heel zichtbaar in zijn geweest. En daarmee ook echt een hoog risico lopen op vervolging door de Taliban. En dat zien we in de praktijk ook gebeuren. Dus mensen die, die moeten dagelijks zoeken naar een andere plek, omdat er huiszoekingen plaatsvinden. Ze zitten ondergedoken. Dus dit zijn echt hoog risicoprofiel mensen. Om hoeveel mensen gaat het? Heeft u enig idee? Nou, in ieder geval niet om de 23.000 mensen die geroepen worden in de Kamer en in de brief genoemd worden. Waarom klopt dat aantal niet volgens u? Nou ja, wij zijn met ongeveer 20 tot 30 organisaties die lijst hebben opgesteld. En de ene organisatie heeft 1 persoon op een lijst gezet, en de ander heeft 20 personen op een lijst gezet. Dus stel zelf maar na, hè, dan kom je echt niet op 23.000. Het is een veel kleiner aantal, dus ja. We herkennen ons daar echt niet in. Het gaat om veel kleinere aantallen die overigens gewoon echt bekend zijn, ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld als je deze verhalen hoort ook, dat er dan weer gekeken wordt naar nieuwe criteria, dat UNHCR en IOM misschien maar weer moeten gaan kijken of ze misschien mensen in de regio kunnen gaan beschermen. Dat is gewoon niet conform de motie Belhaj. Nee, en u zegt dat zou niet moeten. Dan gaan we weer opnieuw criteria opstellen. En er moet nu gewoon boter bij de vis. Die mensen moeten hier naartoe gehaald worden. Ja, er is een politieke opdracht. Die is echt met een hele brede meerderheid is die aangenomen. En we gaan er wel van uit dat die motie nog steeds wordt uitgevoerd. Zoals ook Salima gisteren tijdens het Kamerdebat zei. Er is niet voor niks, is er keihard gewerkt de afgelopen weken door al die NGO's die precies weten wie er een hoog risico loopt en wie er minder hoog risico loopt. En zijn dat dan die mensen zelf, of hebben we dan ook over, noemen ze dat kerngezin, echt mensen die heel dichtbij staan, of ook een oom die mee wil en moet, volgens ieder geval degene die hier naartoe moet komen. Hoe weet u dat? Ja, wij hebben ons allemaal wel echt gericht op de mensen die echt het hoogste risico lopen. En dat zijn over het algemeen de mensen zelf en het kerngezin. Het kerngezin wordt natuurlijk wel op een iets andere manier uitgelegd soms door Nederland dan door de Afghaanse mensen zelf wordt uitgelegd. Omdat oma in huis woont, bijvoorbeeld. Ja, omdat oma in huis woont. Of dat je bijvoorbeeld ook een kind van 18 of 19 in huis hebt. En die mag dan officieel niet mee omdat hij meerderjarig is. Terwijl dat in Afghanistan nog niet geldt als iemand die zichzelf al helemaal kan bedruipen. Dus daar zijn ook wel discussies over. Maar nogmaals, de check is echt wel gedaan door de NGO's ook. Dat het echt gaat om degene die echt in levensgevaar loopt. Dit gaat niet alleen maar om mensen die, vrouwen bijvoorbeeld, die zonder begeleiding van een man naar buiten mogen. Dit gaat echt om dat er een prijs op de hoofden van deze mensen staat. En dat maakt het ook ook zo wrang, omdat ze weten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, die kan dat eigenlijk relatief makkelijk met ons checken. Zij weten welke projecten er gedraaid zijn. Ze weten, zijn zelf donor vaak geweest van programma's. Ja. Het is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Natuurlijk is het moeilijk nu om mensen te evacueren, maar het is niet onmogelijk, want we zien ook dat er al vluchten weer uit Kabul zijn gegaan met mensen met een Nederlands paspoort. Er zijn andere routes die er belopen kunnen worden. Ja. En dat er nu gewoon gezegd wordt van ja, eigenlijk, hè, jammer de pammer. We moeten weer kijken en nu kan het niet. Precies, dat vindt u te hard. Ja. Dat is duidelijk. Dank u wel. Anne-Floor Dekker van vrouwenrechtenorganisatie Women Equals Men. Ja, nu dan echte sportnieuws, Sofie. Vertel. Ja, want vandaag begint in Nederland het Dutch Open op het prestigieuze golftoernooi dit jaar. Een opvallende verschijning, de Amerikaan Bryson DeChambeau. Hij wordt ook wel de golvende Hulk of Mad Scientist genoemd. De golfer is met zijn spiermassa en wetenschappelijke benadering een van de meest controversiële topgolfers in het circuit, schrijft de Volkskrant. De Nederlander Lars van Meijel, die ook aan het golftoernooi deelneemt, kijkt vol ontzag naar zijn collega. Hij is de enige speler die drastisch meer spieren heeft aangemaakt. En hij is niet alleen verder gaan slaan, maar ook rechter. En dat vind ik ontzettend knap, zegt Van Meijel tegen de krant. Foto's opgezocht, inderdaad niet de doorsnee golfer. Oké, ik ga zo ook even kijken. Is goed. En dan Simone Biles heeft voor de Amerikaanse Senaat getuigd over het jarenlange seksueel misbruik door de veroordeelde ploegarts Larry Nassar. In een emotioneel betoog zei de turnster dat de organisaties die de turnsters hadden moeten beschermen hebben gefaald. I don't want another young gymnast, Olympic athlete or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during and continuing to this day in the week of the Larry Nassar abuse. Nassar werd in 2017 veroordeeld voor het misbruik van ruim 250 turnsters en zit een levenslange celstraf uit. In Amerika wordt er nu onderzoek gedaan naar mogelijke nalatigheid van de FBI in de zaak. Botik van de Zandschulp had weinig tijd om van zijn US Open avontuur bij te komen of na te genieten, want de tennisser staat alweer in Uruguay om daar een plekje in het Davis Cup toernooi veilig te stellen. Ik had al toegezegd en wil graag spelen. Ik ben door iedereen gefeliciteerd, maar daarna gingen we gelukkig weer aan de bak, zo vertelt de tennisser van 25 aan de Telegraaf. Na zijn stunt op de US Open, waar hij als enige een set van de latere winnaar Medvedev won, is de Nederlander van plek 177 naar 62 gestegen op de wereldranglijst. En dat opent deuren, want nu kan Van de Zandschulp zich gaan meten met de top van de ATP-ranglijst. En dan René en Willy van der Kerkhof vieren vandaag hun 70ste verjaardag. Gefeliciteerd. Ja, zeker. De voetbaltweeling blikt in het AD terug op hun carrière met als absolute hoogtepunt natuurlijk de WK-finale van 1978. Dat weet jij ook nog wel, Mark. Ja. René is nog altijd de enige die het voor elkaar kreeg om een WK-finale later te laten beginnen, vertelt Willy nog maar eens even tegen de krant. Want René, die op het laatste nog werd opgeroepen voor die verloren finale, stond met een gebroken hand aan de aftrap. En de Argentijnen eisten dat zijn harde gips vervangen zou worden voor een zachter verband. Hun 70ste verjaardag vieren de oud-PSV'ers vanavond in het Philipsstadion, waar hun club het in de Europa League zal opnemen tegen Real Sociedad. Want ja, een duel van PSV kunnen ze altijd, nog altijd niet missen. Ze zijn echte fans, zijn echte fans. Willy en René. Dan weer naar Dennis Mooi bij de ANWB. Hoe is het op de A28? Nou, daar loopt het op een aantal stukken goed vast. De A28 van Zwolle naar Groningen hebben we het over. Tussen Hogeveen en Dwingelo heb je bijna een half uur vertraging door een ongeluk. Verderop bij Bijlen 5 minuten vertraging door het afgesloten benzinestation. En tussen Assewest en Vries een kwartier vertraging door een ander ongeluk. Rechterrijstrook is bij het laatste geval dicht. Dicen que buscas tu presa y la alumbras, y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mi sábana. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en... queremos en eso se resume. Y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Tomar cuando sale yo, que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, ma, ma, ma, ma, ma. Te juro que yo prendo fácil si es por ti, por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, ma, ma, ma, ma, ma. Dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero. Alvaro Soler met Mana, dat was dat. In Duitsland begint vandaag de rechtszaak over het grote dieselschandaal tegen de voormalige top van Volkswagen. De Duitse autofabrikant installeerde jarenlang in miljoenen voertuigen software om de ware uitstoot te verdoezelen, correspondent Wouter Zwart. Ja, kun je nog een keer uitleggen hoe dat ook alweer zat met die Schummel software? Ja, het is bijna op de dag precies 6 jaar geleden, toen inderdaad aan het licht kwam dat Volkswagen de boel jarenlang bedrogen had. Volkswagen voerde in die tijd heel trots campagne met zogeheten schone diesels. Hè. Dat was dan een revolutionair design. Maar het revolutionaire zat hem toch vooral in die unieke Schummel-software die ze hadden ingebouwd. Die software die zorgde ervoor dat wanneer de auto op de testband werd gezet om bijvoorbeeld stikstofuitstoot te meten, dat dan die auto ineens heel eventjes minder ging uitstoten, terwijl dus in werkelijkheid die auto veel vervuilender was. Dat was dus gewoon om te verhullen. Nou, daarmee heeft Volkswagen natuurlijk niet alleen miljoenen klanten belazerd, maar ook het milieu op het spel gezet en de volksgezondheid. Waarom heeft het zo lang geduurd dat die rechtszaak begint? Dit is een strafproces tegen de absolute top, hè, van een van de machtigste industriemerken ter wereld. Dus reken maar dat deze personen en hun eventuele daden flink zijn afgeschermd door een heel leger aan juristen. Het is bijzonder ingewikkeld voor het OM om exact uit te vinden, laat staan te bewijzen wat er nou precies is gebeurd en wie dat heeft aangestuurd. Ik zeg er wel bij, hè, die justitie heeft natuurlijk niet stilgezeten in de afgelopen jaren. Er zijn gigantisch veel civiele procedures geweest van klanten, leveranciers, beleggers. En in Amerika, daar is waar het schandaal werd ontdekt en waar het ook het grootste was, daar heeft Volkswagen alleen al $15 miljard aan claims moeten afkopen. Plus, dat zal je niet verbazen, het was natuurlijk ook coronatijd, dus die zaak is ook een paar keer uitgesteld geweest. Maar nu dus gaat hij echt beginnen. Lang geduurd, moeilijk uit te zoeken wie waarvoor verantwoordelijk. Wie staan er dan uiteindelijk terecht? 4 mannen, dat is echt wel de top van het management en het ingenieursteam. Eigenlijk had het er 5 moeten zijn, want de allerhoogste baas destijds bij Volkswagen, CEO Martin Winterkorn, die is er niet bij. Zijn zaak is afgelopen week weer uitgesteld, omdat, pas op, hij heeft een heupoperatie. Oh ja. Beetje bijzondere timing. Ja, en ze zeggen advocaten nu, dat herstel gaat heel lang duren. En dus heeft de rechter nu besloten, oké, dan laten we dat voorlopig gaan. En de kans is dat die pas in 2023 voor de rechter komt te staan. Zo. Dat duurt nog even, maar voor die andere 4 die er nu dus wel zijn, wat voor straf hangt ze boven het hoofd? Zij worden verdacht van een heel aantal zaken. Op zijn minst georganiseerde handelsfraude, belastingontduiking en het maken van valse reclame. Allemaal in de periode tussen 2006 en 2015 toen het aan het licht kwam. Nou, daar passen bij veroordeling verschillende straffen bij. Hoge boetes, maar ook celstraffen. In het ernstigste geval zelfs tot 10 jaar. ja, voor we dat allemaal gaan weten, ja, dat duurt nog eventjes. Er zijn 133 procesdagen ingepland. Daarnaast heeft het OM ook nog tientallen andere medewerkers van Volkswagen in het vizier. Dat gaat dus ook weer tot nieuwe zaken leiden. Dus ja, dit hele schandaal, dit megaschandaal zou je toch wel kunnen zeggen, gaat echt nog jaren duren. Wouter, dankjewel. Correspondent Wouter Zwart. We gaan naar Amsterdam. Daar is verslaggever Roel Pauw vanochtend. Schoolklassen gaan ingezameld elektronisch afval storten. Roel, waarom doen ze dat? Ja, nou ja, ik wou beginnen te zeggen dat dit een onderwerp is waar je het eigenlijk elke dag wel over kunt hebben. En om die reden heb je het er eigenlijk nooit over. Dat is gek, want het is echt wel een heel belangrijk onderwerp, denk ik. In elk geval zo belangrijk dat ook schoolkinderen zich ermee bezighouden. Ik ben op het Museumplein. En daar staan twee borden, genoeg gewaste. En dat is een woordgrapje, want gewaste is half Nederlands, half Engels. Waste, afval, nou ja. De rest begrijp je denk ik wel. En het gaat over de inzameling van e-waste. Dat zijn elektronica, je tosti-ijzer, je gebruikte telefoon, het draadje dat nergens meer op past. Iedereen in Nederland heeft van die zooi in huis. En ja, eigenlijk zou dat moeten recyclen, maar dat gebeurt maar mondjesmaat. En daarom worden scholen ingezet. Bijvoorbeeld 10 scholen in Amsterdam zijn op dit moment bezig met wat heet de e-waste race. En degene die daarachter zit, dat is Timmy de Vos. Wat is dat voor race? Zoals je al zegt, 10 scholen nemen het op tegen de berg van elektronisch afval. De snelst groeiende afvalberg ter wereld. En hoe doen ze dat? Ze zamelen in bij vrienden, familie, de buurt. En dat doen ze door campagne te voeren. Ze verspreiden flyers, ze maken posters, ze maken YouTube-video's om iedereen in de buurt op de hoogte te brengen van dat we een e-waste-probleem hebben. En zij zamelen dat dan in, nemen dat mee naar school. En dan zorgen wij dat het hergebruikt of gerecycled kan worden. En natuurlijk ook even in die laadjes onder het bed op de zolder kijken, want iedereen heeft dit in huis, hè? Ja, zeker. Ik denk dat iedereen zich hier wel in herkent. Een la of een zolder. Iedereen heeft wel ergens een kabeltje of een oude telefoon liggen. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Een oude tosti-ijzer op zolder. Ja. Dit is echt wel voor mij ook de dag van de weetjes. Elke Nederlander produceert gemiddeld per jaar 20 kilo aan e-waste. Dus allemaal dingen die je niet meer gebruikt, die kapot gaan. Eén knopje eraf, weggooien die handel. En als het een beetje mee zit, worden ze op de goede manier gerecycled. Dus bijvoorbeeld door de inzet van die scholieren. En wat gebeurt er dan mee als het op de goede manier wordt aangeboden? Ja, wij zorgen dat het bij de verwerkers terechtkomt, dus bij recyclers. En vaak kan meer dan 90% van de materialen die in onze elektronica zit, die kan teruggewonnen worden om weer nieuwe apparaten of dingen van te maken. Maar dan moet het dus wel in eerste instantie goed ingezameld worden. Want ongeveer de helft van onze apparaten wordt niet goed ingezameld. Dus het belandt of in de restafvalcontainer of het blijft eeuwig in die la liggen. Ja, of het gaat, en dat zien we dan op deze posters die hier zijn neergezet, via obscure kanalen naar West-Afrika, waar het dan, het staat ook op dat bord, op eufemistisch gezegd thermisch gerecycled wordt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat het verbrand wordt, helaas. In principe zou dit niet de bedoeling mogen zijn, hè. Wettelijk is het verboden om elektronisch afval naar de derde wereldlanden te verschepen. Maar het gebeurt wel. Ja, helaas zien we dat nog steeds gebeuren, ja. En die apparaten worden dan in de fik gezet. De koperdraadjes worden verzameld, enzovoort, enzovoort. Nog even over die wedstrijd. Wat kunnen die scholen winnen? Want even voor de goede orde, dit is de zoveelste wedstrijd, hè? Sinds 2014 zijn jullie bezig. Er zijn al 111 races gehouden. Wat kunnen mee winnen? Een schoolreis. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn naar Wetenschapsmuseum Nemo hier in Amsterdam, of een ontdekfabriek in Eindhoven. We hebben verschillende locaties door het land, maar een hele leuke schoolreis voor de kids. Ja, doe het voor de prijs of doe het voor het milieubelang, zou ik zeggen. Breng die draadjes, die lampjes, die tosti-ijzers, die beeldschermen, die televisies naar de stort. Want op elke plek is een container waar je het kwijt kunt. Timmy de Vos, dankjewel. En jou ook bedankt. Verslaggever Roel Pauw vanuit Amsterdam. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het is het verhaal van dokter Boon. Wilt u daarop reageren? Een serie leugenaar die als neparts internationaal carrière maakt. Dat u forensic patholoog bent? Nee. Dat klopt niet. En ook geen arts? Nee. Hoe kan dat? Ja, ik ben er met beide ogen ingetrapt in die man. Nu in Docs. Ik zag het gewoon niet aankomen. Dokter Boons. Toen dacht ik echt van die man, die gaat echt overlijken. Dat is echt letterlijk in dit vak, maar hij gaat echt overlijken. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. Docs. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Ster. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Amerika, Groot-Brittannië en Australië sluiten een militair pact in de Stille Oceaan om de ambities van China in te tomen. En ministers onder vuur om evacuatie. Afghanistan, daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Demissionaire ministers Kaag en Bijleveld hebben een zwaar debat over de evacuaties uit Afghanistan overleefd. Het kabinet betuigde diepe spijt dat niet iedereen is geëvacueerd. De Tweede Kamer was heel kritisch, maar verbindt daar voorlopig geen politieke consequenties aan. De partijen willen eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten. Een motie van afkeuring tegen de ministers Kaag en Bijleveld kreeg de steun van bijna de hele oppositie, maar haalde geen meerderheid. Utrecht gaat zich de komende jaren inzetten om jongeren uit de drugscriminaliteit te krijgen en te houden. In de stad zitten relatief veel jongeren in de cocaïnehandel. Er komen initiatieven om jongeren aan het werk te helpen en er komen proeven met wijkrechtspraak. Tegelijkertijd gaat de politie criminele jongeren dichter op de huid zitten en er komen meer controles, bijvoorbeeld op het witwassen van drugsgeld. De gemeente probeert al langer te voorkomen dat jongeren afglijden, maar zegt dat meer actie noodzakelijk is. Franse troepen hebben de leider van de Islamitische Staat in de Sahara gedood. Dat heeft de Franse president Macron gemeld. Er zijn geen details gedeeld over de operatie. IS is vooral actief in de regio bij de grens tussen Mali en Niger. De terreurorganisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor een aantal aanslagen en ontvoeringen met Amerikaanse slachtoffers. Het gerucht van de dood van de leider ging al weken rond, maar werd nooit bevestigd door de lokale autoriteiten. Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gaan defensietechnologie delen. Dat hebben president Biden en de premiers Johnson en Morrison bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Met het pact willen de drie landen de opkomst van China terugdringen. De landen willen als eerste Australië helpen om een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving te bemachtigen. Rond het parlementsgebouw in de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, zijn gisteravond rellen uitgebroken tussen tegenstanders van het coronabeleid en de politie. Demonstranten gooiden vuurwerk richting het parlement. De politie reageerde met traangas en een waterkanon. En ook een cameraploeg werd belaagd door demonstranten. De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden kondigt zijn vertrek aan bij het New York Philharmonic. De 60-jarige van Zweden zegt door de coronapandemie tot andere prioriteiten in zijn leven te zijn gekomen. Daarom stapt hij na 2024 op bij het wereldberoemde orkest. Van Zweden is er dan 6 jaar dirigent geweest. Wat hij na 2024 gaat doen, weet hij nog niet. Zijn contract met het Hong Kong Philharmonic Orchestra loopt dan ook af. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt. In het noordoosten kans op wat regen. Later kan vanuit het westen de zon er af en toe doorkomen. Het wordt 18 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. 56 files zijn het nu. 220 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A6 bij Almere in de richting van Amsterdam, tussen Almere Stad en Muidenberg, staat nu 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar desondanks is de vertraging nog flink. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen Beek en knooppunt Velperbroek, een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A28, eerst van Zwolle naar Assen, tussen Hogeveen-Fluitenberg en Dwingelo, 25 minuten vertraging. Rechterreis ook is dicht door een ongeluk. En verderop richting Groningen, tussen Assen-West en Vries weer een kwartier vertraging door een ander ongeluk. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. De versmalde Harenvlietbrug levert ook vanochtend natuurlijk weer vertraging op. Vooral de N59 nu van Zierikzee naar Rotterdam, tussen Den Bommel en het knooppunt Hellegatsplein, 20 minuten extra bij daar kwijt.

proberen. China wordt, zoals Lucas zei, niet genoemd in dat gezamenlijke statement van die drie landen. Maar hier weet natuurlijk iedereen waar dit om gaat. Dit is bedoeld om China terug in zijn hok te krijgen. Zoveel mogelijk uit die verre uithoeken van de Zuid-Chinese Zee. Proberen te weren, de druk op te voeren. En ze weten ook in China, dit zal geen pact zijn voor een paar maanden. Dit is een pact echt voor de komende generaties. Dus ja, met name in China, die een slechte relatie had met Australië. De Australiërs die de laatste jaren, sinds ze Huawei weerden van hun netwerken, al op het hardblok lagen. China was daar al heel erg boos op. Ja, die kan alleen maar meer gaan verwachten. Los van de importheffingen die nu al gelden, zal er echt wel een stevige reactie op komen. Ja, en zelfs uiteindelijk een militaire reactie. Denk jij dat China daar rekening mee houdt? Een gewapend conflict in de toekomst? Nou ja, als je het hebt over een gewapend conflict, dat gaat nog wel ver. Maar er zal zeker ook een militaire reactie op komen, denk ik. Het is zo dat door die onderzeeërs, je hoorde het net al even, die varen op nucleaire energie, daardoor veel sneller zijn dan de gangbare onderzeeërs. Moeilijker zijn te vinden, ook niet zo vaak aan de oppervlakte hoeven te komen. Ja, dat verandert gewoon de balans in de regio. Men ziet dat echt wel als een gamechanger. Amerika daarmee krijgt de facto een soort van vliegdekschip daar in de regio. Dus die balans wordt echt hevig verstoord. In de slipstream daarvan zien we ook nog dat Taiwan op iets kleinere schaal, maar toch ook weer 7,5 miljard euro extra in defensie steekt. De komende 5 jaar is dat zo'n beetje. China zal daarmee gelijke tred willen houden, de druk willen opvoeren vanuit hun kant. Ja, hoe ze dat dan precies gaan doen met nog meer militaire oefeningen, nog meer machtsvertoon in de Zuid-Chinese Zee. Meer investeringen wellicht in het Volksbevrijdingsleger, de marine. Voor China zal dit vooral een bevestiging zijn dat alles moet gebeuren, ja, om die Zuid-Chinese Zee veilig te stellen. De eilanden die ze bouwen verder te verbeteren. En die oefeningen zullen broodnodig blijven. Dus ja, een gewapend conflict denk ik echt nog niet. Maar hiermee neemt natuurlijk wel het risico toe op miscalculaties. Ja, daarbij kan het natuurlijk altijd misgaan. Dat waren correspondenten Sjoerd den Daas en Lucas Waagmeester. In Boelenslaan in Friesland heeft de politie een automobilist neergeschoten die op agenten was ingereden. De man is aan zijn verwondingen overleden. Contact met Robert-Jan Valkema, woordvoerder van de politie Noord-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u vertellen hoe het is gebeurd? Collega's die willen vannacht, aan het begin van de nacht, een automobilist controleren. En die persoon die kreeg een stopteken. En die gaf er geen gehoor aan. En die ging er vandoor. Gevolgd met een achtervolging. Op een gegeven moment in Boelenslaan stopte de automobilist. En er waren meerdere eenheden bij betrokken. Op het moment dat collega's de automobilist benaderden, reed hij op collega's in. En de collega's voelden zich genoodzaakt om te schieten. De man raakte ernstig gewond en is ter plaatse overleden. Waarom werd hij staande gehouden? Nou, de collega's wilden hem controleren. En dat gebeurt wel vaker, dat agenten mensen in het verkeer willen controleren. En dat willen collega's vannacht ook doen bij deze automobilist. Hij gaf geen gehoor aan stoptekenen en ging er vandoor. Uiteindelijk stopte hij daarna wel en is geschoten. En op dit moment is er volop onderzoek gaande onder leiding van de Rijksrecherche. Maar dat was eigenlijk een reguliere controle, gewoon te kijken of had hij juist verdacht gedrag? Ja, ik kan hier nog niet ingaan waarom en hoe. En dat is allemaal in onderzoek. En de Rijksrecherche doet onderzoek naar dit incident. Collega's zijn niet gewond geraakt tijdens het incident. Die zijn ook opgevangen. De persoon is ter plaatse overleden. En het onderzoek is volop bezig. En de collega's die waren dus genoodzaakt om te schieten, omdat hij echt recht op hun afschreef met hoge snelheid? En wat ik ook wel aangaf, hè, de collega's probeerden deze man te benaderen toen hij was gestopt. En op dat moment reed de man in op mijn collega's. En op dat moment voelden collega's zich genoodzaakt om te schieten. U zegt ze zijn in ieder geval niet gewond geraakt. Maar ik kan me voorstellen dat het ook gewoon impact op jezelf heeft. Hoe is het met ze? De collega's zijn na het incident overgebracht naar een politiebureau. En daar ook opgevangen. En het onderzoek loopt nu volop. En de Rijksrecherche zal natuurlijk ook spreken met deze collega's. En dat is op dit moment hetgeen wat ik erover kan zeggen. Dank u wel dan voor nu. Robert-Jan Valkema, woordvoerder van de politie Noord-Nederland. Een overzicht van alle media, dus zowel binnen- en buitenlandse media. Ja, klopt. De Volkskrant schrijft dat het kabinet opnieuw waarschuwingen van het OMT in de wind heeft geslagen. De krant heeft een overzichtje gemaakt van adviezen waar niks mee is gedaan de afgelopen tijd. Zo is er tijdens de persconferentie dinsdag niets gezegd over het advies om nog steeds te blijven testen. Ook wordt er te snel versoepeld en zijn ongevaccineerden te fel aangesproken, waardoor ze zich uitgesloten kunnen voelen. De legere snelwegen hebben er in coronatijd toe geleid dat bestuurders harder zijn gaan rijden, meldt de Telegraaf. De nationale politie constateerde dat het aantal verkeersdoden vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar, ondanks veel minder auto's op de weg, niet omlaag ging. De stille snelwegen nodigden blijkbaar uit tot plankgas, zo zegt een expert. En de voorstelling vanavond van Theo Maassen voor een volle zaal in Theater De Liefde in Haarlem gaat hoe dan ook door. Milou Frenken, bestuursvoorzitter van het theater, zegt in De Gooi en Eemlander dat dat is wat ze willen. We willen een punt maken. Ze vindt het een hoop gedoe om niks. Over 10 dagen mag dit wel. En bij de Formule 1 in Zandvoort mocht het ook. De 120 bezoekers van de voorstelling moeten vanavond wel gewoon van tevoren een test- of vaccinatiebewijs laten zien. De bekende Britse IS-bruid Shamima Begum heeft voor het eerst een live interview gegeven vanuit het kamp in Syrië waar ze op dit moment verblijft. Tijdens het tv-programma Good Morning Britain verontschuldde ze zich omdat ze zich bij IS had aangesloten. I will regret it for the rest of my life. Whether you can see it on my face or not, it kills me inside. I lose sleep over it. And why is it you regret joining ISIS? Because ISIS ruined people's lives. ISIS ruined my life, my family's life, you know, and I will have to live with that. Begum zag er heel anders uit dan in eerdere interviews. Ze was opgemaakt, haar haren waren onbedekt en haar nagels waren gelakt. Hackers hebben in Frankrijk de gegevens van 1,4 miljoen Parijzenaren gestolen die vorig jaar een coronatest deden. Dat melden Franse media. De gegevens zijn afgelopen zomer gestolen. Het gaat om persoonlijke informatie zoals BSN-nummers, contactgegevens en de testresultaten. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, hoe is het op de A28? Nou, daar heb je nog wel steeds wat extra tijd nodig, hoor. Vooral op het stuk van Zolle naar Assen tussen Hogeveen, Fluitenberg en Dwingelo. Door een ongeluk heb je daar 20 minuten extra nodig. De rechterrijstrook is dicht. Wil je verder richting Heerenveen of richting Groningen, dan kan je het beste omrijden via Heerenveen. Dat wilde ik zeggen. Via de A32 en de A7. Dan naar Almere. De A6 van Lelystad naar Amsterdam. Tussen Almere Stad en Muidenberg een half uur vertraging nog door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En de A12 van Duitsland naar Arnhem ook een half uur vertraging tussen Beek en knooppunt Velperbroek. En ook dat komt door een ongeluk. Dating-apps als Tinder spelen wereldwijd geregeld een rol bij seksueel geweld. Ook in Nederland worden mensen aangerand of verkracht na een date die is gestart via een dating-app. Blijkt uit onderzoek van Zembla. Het televisieprogramma sprak onder andere met het Centrum Seksueel Geweld. En Iva Bicanic is daar de directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen hoe dat gaat? Dus eerst contact via die dating-app en dan uiteindelijk tot iets verschrikkelijks leidt. Ja, mensen spreken af inderdaad met elkaar. Het begint leuk, het begint spannend en het eindigt in een horrorverhaal. En hoe vaak gebeurt dat in Nederland? Zijn er cijfers of wat weet u daarover? Bij ons zijn die cijfers niet bekend. Maar ik heb even navraag gedaan bij alle locaties van het Centrum Seksueel Geweld. Dat zijn er 16. Verspreid over het hele land. En alle locaties komen met regelmaat casuïstiek tegen, zaken tegen die dus slecht aflopen na gebruik te hebben gemaakt van een dating-app. Ook in het bijzonder homoseksuelen die elkaar ontmoeten via die apps. En zit er nog verschil ook tussen de apps? Dat het bij de een het meer gebeurt dan bij de ander? Nee, dat niet. Maar we zien wel dat Tinder het vaakst gebruikt wordt. En mensen schamen zich heel erg achteraf. Ze voelen zich schuldig en zoeken geen hulp. Gelukkig een minderheid doet dat dus wel. En komt bij het Centrum Seksueel Geweld terecht. En dat is goed, omdat als het net is gebeurd, ben je op zijn minst in de war. Maar heb je ook medische zorg nodig. Er kan spooronderzoek worden gedaan. En er kan ook aan jou uitgelegd worden wat de verwerking het beste ondersteunt. Want het meemaken van een verkrachting. Helaas loop je toch wel risico dat je een paar maanden later achterblijft. Maar een posttraumatische stressstoornis. Maar ook aangifte doen. En ik bedoel, het is heel veel dingen die je moet doen en wat er op je afkomt dan. Helpen jullie daar ook bij? Ja, Ja, dus de politie werkt samen met de artsen en de psychologen en de verpleegkundigen in het Centrum Seksueel Geweld. Dat is het kenmerk van het Centrum Seksueel Geweld, dat alles op één locatie zoveel mogelijk onder één dak die zorg integraal multidisciplinair wordt aangeboden. En wat wij heel graag willen is dat dating apps het 24/7 nummer van het Centrum Seksueel Geweld 0800 0188 op hun app vermelden. Zodat als mensen daar dus toch helaas ervaring mee opdoen, dat ze dan weten wat ze moeten doen. En zo snel mogelijk die zorg krijgen, omdat, en dat weten veel mensen niet, hoe sneller hoe beter, binnen die 7 dagen nadat het gebeurd is, liggen er nog kansen. Die moeten optimaal benut worden door mensen die dit werk elke dag doen. En na die 7 dagen zijn bepaalde kansen verkeken. Bijvoorbeeld het sporenonderzoek. Oké. En ook wat er in die app zelf gezegd is, hoe het contact tot stand is gekomen, dat lijkt me ook interessant voor het onderzoek. Zeker. Maar ik heb ook begrepen dat je kan elkaar unmatchen en dan is die informatie weg. Mm. Dus dat is ook heel spijtig. Op die manier is het ook moeilijk natuurlijk om een verdachte te vinden. En het is ook zo dat de informatie die iemand opgeeft over zichzelf als die lid wordt van Tinder, is natuurlijk ook beperkt. Dus behoorlijk anoniem. En het zou ook goed zijn als er meer bekend is over jezelf als je je aanmeldt voor de gevallen dat het misgaat. Maar als het toch zo'n groot probleem is, in hoeverre werken de dating apps zelf mee en doen ze aan preventie? Ik ben zelf wel vorig jaar benaderd door de Match Group. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in internetdating. En die bekend van merken als bijvoorbeeld Tinder en Lexa. En die waren toen op zoek naar Europese leden voor een adviesraad. En ik dacht, nou, dat is mooi, want dan kan ik mijn boodschap overbrengen. Namelijk, noem dat nummer. Dat nummer in ieder geval, ja. Maar dat is één ding, maar er zou nog veel meer kunnen gebeuren natuurlijk. Ja, ja, kijk, ik begrijp wel dat niet, misschien niet zo opwindend en niet zo sexy is als je aan het swipen bent. Maar het kan misgaan. En seksueel misbruik, seksueel geweld is een maatschappelijk probleem. En iedereen moet zijn schouders eronder zetten. En ik vind het de morele verantwoordelijkheid van die datingbureaus om daar dus het voortouw in te nemen. En ik hoop eigenlijk nog steeds dat Tinder dat gaat doen als eerste dating-app. En dat nummer gaat vermelden, zodat meer mensen zich sneller kunnen melden. Vooralsnog is het nog niet zo ver gekomen, maar ik hoop dat we dat nog kunnen gaan realiseren. Nee. En misschien ook screenshots maken van die gesprekken zelf. Dan heb je ze wel binnen. Ja, het is niet inderdaad heel romantisch om dat vooraf al te doen, maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Dank u wel in ieder geval voor uw informatie. Het begint leuk, hè? Het begint altijd. Ja, dat is het. Ja. En kan het ineens heel naar eindigen. Iva Bicianic, directeur van Centrum Seksueel Geweld. En die uitzending, De Schaduwkant van Tinder van Zembla, is vanavond om 8:30 te zien bij BNN Vara op NPO 2. Oh, ik dacht we gaan. Ik vergis me. Ik ga te snel. We gaan naar de Russische verkiezingen. Daar staat namelijk de partij van president Poetin er historisch slecht voor. Het Kremlin doet wat het kan door partijen te verbieden en mensen van kandidatenlijsten te bevrijden. Daardoor voert onder meer de Democratische Partij Yabloka met steeds minder mankracht oppositie tegen Poetin. In het centrum van Veliki Novgorod, een van Ruslands meest historische oude steden, wordt campagne gevoerd voor de sociaal-democratische partij Yabloka. Ja, is Galandi. Можно вас спросить для голландской радио. Hier spreek ik de campagneleider van Yabloka, Michail Pletnyov. Мы последовательно отстаиваем свои принципы, свои убеждения. Hij vertelt me waar Yabloka voor staat. Наша цель, конечно же, противостоять первой партии власти, Единая Россия. Второе. We willen de regeringspartij Verenigd Rusland verslaan en een democratisch Rusland. Всячески пытаются деятельность тормозить. Такое происходит. Maar het zijn moeilijke tijden, zegt hij. De autoriteiten werken ons op alle manieren tegen. En dat voelen we. Такое происходит. Но мы это чувствуем. Een van de vrijwilligers op het Marktplein is gepensioneerde oorlogsveteraan Viktor Shalyakin. Hij zet een soort ijzeren kubus in elkaar en hangt overal vlaggen van Yabloka op. We moeten zoveel mogelijk aandacht trekken, anders gaan mensen niet op ons stemmen, zegt hij. Wij hebben geen beroemd gezicht achter ons, zoals Poetin, of een miljardenbudget. Als oorlogsveteraan is hij teleurgesteld in de regering. Особенно 10 лет власти Путина я потерял чувство родины.

I Got You van James Brown. Over een uurtje natuurlijk weer spraakmakers met erinstand.nl. Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het over vanochtend? Nou, zeker met het Marengo-proces is er weer veel aandacht. Sowieso de laatste maand natuurlijk voor de strijd tegen drugscriminaliteit. En hoe moeizaam die maar weer gevoerd wordt. Dan hoorden we gisteren korpschef Westerbeke aangeven dat er zowel in Rotterdam als Amsterdam dagelijks zo'n 40.000 lijntjes cocaïne worden gesnoven. En de politie heeft ook al meerdere malen gezegd van luister, zonder vraag geen aanbod. Dus ook mensen, bij wijze van spreken, die iedere keer een lijntje in het weekend snuiven, houden het systeem daarmee in stand. Ja. De stelling is daarom, in de strijd tegen drugscriminaliteit wordt te weinig naar de gebruikers gekeken. Ik wil graag praten straks met mensen die ook wel willen vertellen. Die moeten er zijn, hè, als we dat zo horen. Precies, genoeg ook. Van ja, ik gebruik inderdaad wel eens wat in het weekend. Ik zie het probleem ook niet. Of sta je daar dan bij stil en denk je, ja, luister, mijn aandeel is zo klein. Dan hoef ik het wel niet zo druk om te maken. Of is het überhaupt een zwaktebod om naar gebruikers te kijken, omdat het dan gewoon discussie moet worden gevoerd? Dan moet je het beter regelen en dan moet je dus legalisering overwegen. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. Als u mee wilt praten, of u nou werkt in de strijd tegen drugscriminaliteit, of hem volgens mensen dus faciliteert, laat het dan weten. Reageer via stand.nl of 0800-1101. Ster. Tentoonstelling in de fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Krabbe, Stix & Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Deze week in de bonus: Chiquita bananen met 30% korting. Alle A-merk ontbijtgranen, tweede halve prijs. Alle A-merk vitamines en sportvoeding, 1 plus 1 gratis. En een nachtje weg bij Fletcher Hotels, nu voor €12,50 per persoon. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Hola, fijne vakantie gehad? Gelukkig ben je met het gemak van de AH Bezorgbundel zo weer terug in je ritme. Nu de eerste maand gratis bezorging. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten, Sophie. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit, zodat er sneller betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Het geld is bedoeld als een extra impuls, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Utrecht gaat zich de komende jaren inzetten om jongeren uit de drugscriminaliteit te krijgen en te houden. Er komen initiatieven om jongeren aan werk te helpen en er komen proeven met wijkrechtspraak. Tegelijkertijd gaat de politie criminele jongeren dichter op de huid zitten en er komen meer controles, bijvoorbeeld op het witwassen van drugsgeld. De Tweede Kamer is uiterst kritisch op het handelen van het demissionaire kabinet bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan. Een debat daarover gisteren duurde tot diep in de nacht. Een motie van afkeuring van de PvdA tegen de ministers Kaag en Bijleveld haalde geen meerderheid. De SpaceX-raket van Elon Musk met alleen amateur-astronauten aan boord is succesvol gelanceerd. Aan boord zijn een 38-jarige internetmiljardair en 3 passagiers voor wie hij de vlucht betaalt. En het is daarmee de eerste vlucht die volledig in het teken staat van ruimtetoerisme. En Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Haller maakte 4 doelpunten. Dan naar Weerplaza, Wilfred Jansen. Nog steeds bewolkt hier. En je zei, ja, groot deel van het land zal het ook wel zo blijven. Andere delen wat meer zon. Ja, momenteel hebben we echt een tweedeling. Met de meeste zon eigenlijk ten zuiden van de grote rivieren. Nou, daar is het vanzelfsprekend ook overal droog. Lokaal komt nog wel wat nevel voor. Ja, en aan de andere kant, dus ten noorden van de grote rivieren, nu nog meer bewolking. En daaruit valt verspreid toch ook een spat regen. Maar in de loop van de dag dan breekt het wolkendek op steeds meer plaatsen open. En vanaf de Noordzee trekken ook steeds meer opklaringen ons land binnen. Dus dan hebben we eigenlijk vanmiddag een open weerbeeld op veel plaatsen. Weinig wind. En dat allemaal bij temperaturen van ongeveer 20 graden. Dan gaan we richting het weekend. Dus iedereen benieuwd wat het wordt. Nou, morgen dan beginnen we de dag op veel plaatsen toch met nevel. Ook wat mist, dus in het verkeer is het wel eventjes oppassen. Maar uiteindelijk komt de zon daar steeds beter doorheen. En hebben we morgen op de meeste plaatsen een afwisseling van zon, wat wolkenvelden. Misschien dat in de noordelijke helft van het land nog een enkel buitje ontstaat. Ook dan weinig wind en maxima van een graad of 21. En het weekend blijft het heel rustig weer. In de ochtenden kan op veel plaatsen mist voorkomen. Maar in de middag dan breekt de zon toch geleidelijk op steeds meer plaatsen door. Afhankelijk van de hoeveelheid zon wordt het dan op de meeste plaatsen graad of 21. Ja, mocht mist echt hardnekkig blijven, dan wordt het een paar graden koeler. Dankjewel, Wilfred. Dan naar de verkeersinformatie. Daar zit Dennis Mooi. Waar staat het nog vast? Er staan nu 50 files, zo'n 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je nu een kwartier vertraging tussen Geldermals en Culemborg. Door een kapotte auto is daar de rechterrijstrook ook dicht. A12 van Duitsland naar Arnhem, nog een kwartier extra tussen Beek en Duiven. Ook een kwartier vertraging op de A28 Zwolle-Assen tussen Hogeveen en Dwingelo. Door een ongeluk is de rechterrijstrook ook dicht. En een ongeluk op de A59 Zierikzee-Den Bosch. Daar staat bij Drunenwest 5 kilometer. De rechterrijstrook ook is dicht en ook hier is de vertraging een kwartier. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. En hoe meer elektrische laadpalen wij plaatsen, hoe meer gaan mensen elektrisch rijden. Het zou mooi zijn als de hele wereld kan overgaan naar elektrisch verbruik. Samen met mensen zoals Esmeralda installeert Shell 200 snelladers door heel Nederland. Vind een snellader bij jou in de buurt op shell.nl/recharge. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Ster. 8:55. Leraren op middelbare scholen pesten vaker LHBTI+ jongeren dan jongeren die hetero zijn, schrijft Trouw op basis van een onderzoek van de universiteiten Utrecht en Groningen onder 30.000 scholieren. Tessa Kaufman is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. U heeft dat onderzoek gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Als dat gebeurt, sowieso dat het door leraar gebeurt, hè, leerlingen onderling, dat is wel bekend. Maar ja, dat het door de leraar gebeurt, dat komt misschien nog wel harder aan. Ja, ja, dat klopt. Want je zou wel verwachten dat natuurlijk degene zijn bij wie je juist veilig terecht kan als jongere. En er was inderdaad nog weinig over bekend dat het ook juist bij leerkrachten en ander schoolpersoneel gebeurt. Ja, en als het dan gebeurt, naar wie moet je dan? Want bij een leerling kun je dan zeggen, ik stap naar de leraar, maar als die het ook doet? Ja, precies. Ja, en dat is ook wel de vraag die veel LHBT-jongeren ook hebben. Ze weten vaak niet waar ze dan terecht kunnen. En zelfs bij ouders kunnen ze vaak minder snel terecht. Dus dan zit je toch sneller te denken aan bijvoorbeeld een anonieme manier van melden dat je dit soort problemen ervaart. Ja. Wat voor pesterijen gaat het? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, dat kan heel breed zijn. Dus het kan echt variëren van geweld, van buitensluiten of van bijvoorbeeld uitschelden. Maar het zou ook kunnen dat jongeren ook pesten ervaren als bijvoorbeeld meer subtiele opmerkingen die misschien niet zo bedoeld zijn, maar wel heel erg naar over kunnen komen. Mm. Dus bijvoorbeeld, ga jij maar naar de meisjes-wc. Bijvoorbeeld als iemand zich meer als een meisje gedraagt dan een jongen is. Ja, dus zelfs onbewust zou het kunnen. Maar er zijn wel degelijk ook voorbeelden dat er echt bewust wordt gepest. Ook door die leraren. Zeker, ja. Dit onderzoek is gebaseerd op data uit 2018. We zijn nu 3 jaar verder. Zou het probleem nog groter zijn geworden? Dat weten we niet. Uit deze data of het groter is geworden. Maar ik ben er wel bang voor dat het niet per se nu is opgelost. Of minder sterk is geworden. Je hoort wel van, het debat is nu meer aangewakkerd. Er wordt veel meer over gesproken. Meer initiatieven. Het kan twee kanten op gaan, zo'n debat ook. Hè? Het kan aan de ene kant misschien helpen. Aan de andere kant misschien de pesters of mensen die daar wat anders over denken feller maken. Precies. Je ziet juist meestal bij zo'n debat vaak ook sterkere polarisatie. Dus het kan alleen maar ook een slechtere kant op gaan. Ja, dus er is wel wat nodig. Zit er binnen die LHBTI+ groep, zit er daar ook nog verschil dat de ene meer mee te maken heeft dan de ander? Je zag dat bij zowel de groepen die vooral op hetzelfde geslacht verliefd worden of vallen. En bij de groep die zich meer als het andere geslacht voelt. Mm-hmm. Dat het allebei sterk was. Maar je ziet wel dat juist die laatste groep, dus die wat meer als het andere geslacht zich voelen, dat daar nog sterker was eigenlijk. Die lijken nog wat kwetsbaarder. Heeft u daar een verklaring voor? We kijken wel vooral naar leerlingen op het begin van de middelbare school. En ik kan me wel voorstellen dat je daar, dat zie je natuurlijk, dat is de grotere zichtbaarheid qua kleding, qua hoe je eruit ziet. Dan op wie je verliefd wordt op dat moment. Ja, en ook omdat het misschien homo is al wel langer. Hè, ook er wordt eraan gewerkt. Zijn er, en dit is toch inderdaad meer van de laatste jaren dat er meer aandacht voor is. Zou dat ook daardoor kunnen komen? Ja? Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, dus het is er is nog veel onbegrip, denk ik, en ook weinig kennis over. En ook als je hebt nu inderdaad, we hebben het over leerkrachten en schoolpersoneel. Dat is natuurlijk een wat oudere groep ook. Dus het gaat denk ik ook niet, wil ik ook wel benadrukken, dat het niet gaat om alleen maar onkunde bij leerkrachten en schoolpersoneel, maar ook misschien om echt veel onbegrip, gebrek aan kennis. Dus meer erover praten ook, omdat mensen misschien ook begrijpen van, oh, ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het voor jou pijn doet. Ja, ja, en wat mij betreft al liever in de opleiding zelfs van leerkrachten. Okay, en bewustzijn van je eigen houding erover. En hoe ga je daar vervolgens mee om in de klas? En dat anoniem melden, tot slot, waar denkt u dan aan? Wat zou kunnen? Je hebt natuurlijk ook landelijke manieren om het te melden. En dingen als een kindertelefoon. Maar je zou het liefst, lijkt mij, de korte lijnen houden. En het op school ook een persoon hebben waar je in ieder geval veilig bij terecht kan. En eventueel zelfs op een digitale manier, als je liever niet gelijk face-to-face naar diegene toe komt. Tessa Kaufman, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Hij werd door zijn strijders de emir van Mali genoemd. Terroristenleider Abu Walid al-Sahrawi. Vannacht maakte de Franse president Macron bekend dat Franse militairen hem hebben gedood. Macron noemt het een groot succes in de strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel. Afrika-journalist Gerbert van der A, goedemorgen. Goedemorgen. U kent de regio goed. Wie was deze man? Ja, hij was ongeveer 50 jaar oud. Hij kwam oorspronkelijk uit de Westelijke Sahara. Dat is een gebied wat door Marokko wordt bezet. Helemaal aan de Atlantische Oceaan. Dus behoorlijk ver van Mali verwijderd. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven in een vluchtelingenkamp gewoond in Algerije. En rond zijn 25ste, dus rond 2010, is hij richting Mali getrokken. En heeft hij zich daar aangesloten bij allerlei verschillende groepen jihadisten. In het eerste instantie was hij lid van een aan Al-Qaeda gelieerde organisatie. Ja, later is hij dus overgestapt naar IS. Ja, hij was wel een van de belangrijkste leiders van IS. Dus een van de belangrijkste jihadistenleiders uit de regio. En hebben de Fransen ook bekendgemaakt hoe ze hem hebben gedood? Ja, niet helemaal duidelijk. Volgens mij hebben ze het met een luchtaanval gedaan... Maar inderdaad, de details daarover zijn nog niet naar buiten gekomen. Maar de Fransen hebben de afgelopen maanden ook wel meer jihadisten, leiders van IS uitgeschakeld. Het is een gebied tussen Mali, Burkina Faso en Niger, waar zij dus gebaseerd zijn. Ja, ja. En daar controleren ze echt een heel groot deel van het platteland. Dus daar hebben ze ook scholen gesloten. En voeren ze aanvallen uit op iedereen die zich niet bij hen wil aansluiten. Dus ja, de Fransen hebben al vanaf begin dit jaar, is dat een van hun belangrijkste aandachtsgebieden, samen met de lokale legers van Burkina Faso, Mali en Niger, om dat gebied te bevrijden van al die jihadisten. Nou, weten we uit het verleden dat leiders van dit soort groeperingen vermoorden. Ja, vaak wordt het dan gejuicht door een president. Er wordt gezegd, nou, een zware klap. Maar vrijwel meteen staat er een nieuw iemand op. Is al duidelijk wie het hier over gaat nemen? Nee, dat is zeker nog niet duidelijk. En ook wat ik net al zei, hè, omdat er dus ook al andere belangrijke leiders van die organisatie de afgelopen maanden zijn geliquideerd. Moet je even kijken wie er dan weer opstaat. Maar ja, het doel van de Fransen is natuurlijk om al die leiders om te leggen. Ik bedoel, en op die manier zo'n beweging te verzwakken. Ja, en of dat lukt, ja, het is terecht om daar vraagtekens bij te zetten. Maar tegelijkertijd, ja, op het moment dat er heel veel van die kopstukken worden uitgeschakeld, kun je ook voorstellen dat zo'n beweging juist wel wordt verzwakt. Dus ja, dat moeten we even zien hoe dat uitpakt. Ja. In Mali hebben natuurlijk Nederland ook gezeten, tussen 2014 en 2019. Frankrijk zit er al langer, maar Macron heeft ook gezegd, eigenlijk wil die militaire missie halveren. Ja, dit soort dingen spelen natuurlijk wel een rol. Dat hij zich daarop kan baseren. Kan zeggen, nou ja, we hebben ze zo'n zware slag toegebracht. We kunnen in ieder geval wat met manschappen terugtrekken. Ja, nou kijk, in Mali wordt al heel lang geroepen van weg met die Fransen. Want het is gewoon een neocoloniale operatie. Dat die Fransen hier actief zijn. En die zijn hier alleen maar voor hun eigen economische belangen. Dus heel veel Malinezen, ook die meer seculier georiënteerd zijn, die willen dat de Fransen vertrekken, inderdaad, uit Mali. Maar ze zien natuurlijk ook wat er de afgelopen maanden is gebeurd in Afghanistan. Ja, op het moment dat daar de Amerikanen weggingen, zag je dat de Taliban oprukte naar de hoofdstad en het hele land onder controle namen. Hm. En ja, dat zien de Malinezen nu ook. Dus inderdaad, de aankondiging van Frankrijk dat ze gaan vertrekken, dat werd in eerste instantie met heel veel gejuich ontmoet. Maar ja, door de ontwikkelingen in Afghanistan beginnen heel veel Malinezen zich nu ook wel af te vragen of dat wel zo verstandig zou zijn. Want de jihadisten van IS en Al-Qaeda in Mali, die zouden ook wel heel graag willen oprukken naar de hoofdstad en het hele land onder controle brengen. En ik denk dat ze daar militair ook toe in staat zijn. Dus inderdaad, Frankrijk laat op deze manier wel zien van dat ze toch wel heel nuttig misschien zijn. En waardoor de Malinezen misschien toch besluiten om Frankrijk te vragen in Mali toch te blijven. Toch te blijven. Misschien niet volledige sterkte, maar toch al voor een deel. Afrika-journalist Gerbert van der A. Dank u wel. Opmerkelijke nieuws, Sophie. Heel opmerkelijk. Ik ben opnieuw benieuwd. Steeds meer senioren, ja, die weten inmiddels wel dat ze op moeten letten als hun zogenaamde zoon of dochter zich meldt via WhatsApp met een nieuw nummer en een verzoek om geld. Maar de Telegraaf signaleert nu een nieuwe trend in oplichtersland. 65-plussers worden ingezet als geldezel na het maken van een selfie. Ja, hoe werkt dat? Een oplichter helpt een oudere met een smoesje, met het maken van een leuke selfie, en gebruikt die vervolgens om een bankrekening mee te openen. Bij steeds meer banken kan je op afstand een rekening openen en de controle gebeurt dan met een selfie. De getroffen bejaarde heeft inmiddels geen idee dat met zijn beeltenis geld wordt witgewassen. Ja, en dan eventjes deze hele bekende hit. Mogen we heel snel uitveden, hoor. Moet jij geen Whitney Houston fan? Nee. Dit heb ik te veel gehoord, ja, zeg maar. Ja, dat is waar. Ja, Whitney Houston natuurlijk, titelsong van de film The Bodyguard. Er wordt gewerkt aan een remake van die filmhit uit 1992. Zo weet Variety. De schrijver en de producent van het origineel zijn daar ook bij betrokken. Wie de hoofdrollen gaan vertolken is nog niet bekend. Whitney Houston is natuurlijk inmiddels overleden. Speelde destijds de hoofdrol in een film over een zangeres en haar bodyguard die verliefd op elkaar werden. En die bodyguard die werd gespeeld door Kevin Costner. Die is nog wel, maar die zal dan ook niet die rol doen, denk ik. Nee, en ik weet ook nog heel goed dat in een recensie toen stond dat de aantrekkingskracht tussen deze twee die was van een stofzuigerzak. Oké. Maar plaatje blijven hangen. Ja. Dan, meer dan 3 maanden na een geruchtmakende dubbele moord op een moeder en een zoon van een prominente Amerikaanse advocatenfamilie is het verhaal nog vreemder geworden. Ruim een week geleden kreeg de vader, Alexander Murdo, een kogel in zijn hoofd toen een onbekende hem onder vuur nam. Hij heeft die aanslag overleefd. Maar nu blijkt dat Murdo de huurmoordenaar zelf had ingeschakeld, meldt CNN. Zijn andere zoon zou op die manier 8 miljoen euro levensverzekeringsgeld uitgekeerd krijgen. Murdo is zelf geen verdachte in de zaak van de moord op zijn vrouw en zijn zoon. Door hun dood zou hij zwaar depressief zijn geworden en is zijn drugsverslaving verergerd. Ja, dan echt nog een opmerkelijk bericht om mee af te sluiten. Een boer uit Frankrijk krijgt 10.000 euro van een televisiezender omdat hij in zijn onderbroek werd gefilmd. Nou ja. Hij rende 6 jaar geleden in zijn geruite onderbroek naar buiten om vogelliefhebbers weg te jagen. Maar volgens de rechter had die cameraploeg de man helemaal niet op zijn eigen terrein mogen filmen. Nadat het fragment was uitgezonden op de zender France Télévision werd hij een onbedoelde internetsensatie, want in de bewerkte beelden werd zijn schep vervangen door een lichtzwaard of werd hij voor de Berlijnse muur geplaatst. Nou ja. Dus nu heeft hij wat geld daarvoor gekregen. 1000 euro levert het op.

waardoor kan dat komen? Is het al bij een winkeldiefstal? Of, ja, er zijn situaties waarin je een strafblad hebt en dan krijg je een aanmerking, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dan is er al iets aan de hand. En dan wordt het al lastiger om zo'n verklaring te krijgen. Dus dat is een van de dingen waar we met jongens die bijvoorbeeld zelfs inderdaad uit het circuit komen en eruit gegaan zijn, die dus nu weer een goede baan hebben. Sommige daarvan werken ook bij ons, bij de gemeente. Oh, ja. En als je met hen spreekt, dan hoor je ook dat dit bijvoorbeeld een heel belangrijk punt is, maar ook een baan met status. En deze jongens zijn daar heel gevoelig voor. En je merkt ook dat snelle geld natuurlijk veel met mensen doet. Dus het is echt wel belangrijk dat we dit goed aanpakken. Maar het is niet iets wat we alleen kunnen. Daar hebben we heel veel partners voor nodig. En ik ben ook blij dat er zoveel zijn in onze stad die samen met ons hieraan willen werken. Ja, maar ja, een baan voor met status, dat ligt niet meteen voor het oprapen. Sterker nog, dan moet je juist wel je school afmaken. En dat is ook waar het vaak aan schort natuurlijk. Ja, zeker. En dat betekent dat ook scholing bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van het hele verhaal is. Dus mensen moeten intensief begeleid worden met jobcoaches. Dat zijn ook niet jobcoaches die iedere jongere aankunnen. Dus daar moet je echt ook mensen expertise op laten opbouwen. We gaan ook niet voor niks met de reclassering samenwerken. Want zij weten wat het is om mensen die bijvoorbeeld in detentie hebben gezeten ook echt weer terug te brengen in de maatschappij. Maar dat moet wel het uitgangspunt blijven. Want op het moment dat je deze jongeren loslaat, dan zijn ze sowieso voorgoed verloren. En dan doen ze dingen waar wij allemaal last van hebben. Aldus de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksema. Het NK Tegelwippen is in volle gang. Er doen dit jaar meer dan 80 gemeentes mee aan dat Nederlands kampioenschap, waarbij het erom draait zoveel mogelijk tegels te verruilen voor groen. Contact nu met Remco Moen, een van de bedenkers van het NK Tegelwippen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kun je meedoen eigenlijk? Nou, eigenlijk kan iedereen in Nederland meedoen met het Nederlands kampioenschap. Het idee is dat er zoveel mogelijk mensen tegels inderdaad uit hun geveltuin of tuin halen en dat verruilen voor groen. Zoals je al zegt, er zijn inderdaad meer dan 80 gemeentes die actief meedoen. Maar nou, wij zeggen altijd, wippen is belangrijker dan winnen. En iedereen in Nederland kan wippen. Ja. Dus het is vooral belangrijk dat mensen gewoon aan de slag gaan, de handen uit de mouwen steken en tegels dus verruilen voor zoveel mogelijk groen. Ik heb het toevallig zelf in het voorjaar gedaan. Dat wippen is inderdaad niet zo moeilijk. Nee. Maar als je dan, je moet het wel weer goed rechtleggen met van die banden natuurlijk. Ja, nou ja, goed, je moet er natuurlijk wel opletten dat als je er eenmaal de tegels hebt verwijderd, dat er dus inderdaad ook wel het juiste groen voor terugkomt. Ook nog eens, dus, wij zien dan liever geen opstaande randjes bijvoorbeeld in de geveltuin, want daar kletst het water dan weer tegenaan. Het doel is dat we uiteindelijk Nederland met z'n allen meer klimaatadaptief krijgen. En dat we zorgen dat er zoveel mogelijk water wegstroomt in de tuin of in de geveltuin. En dat niet allemaal in de riolering of in de kelder terechtkomt. Maar ja, daarnaast, een groene tuin zorgt ook voor een hoop geluk. En we zeggen, onder elke tegel ligt een 900 vierkante centimeter potentieel groen geluk. Ja. Als je uitkijkt op geluk, dat is bewezen, dat is wetenschappelijk aangetoond. Daar word je gelukkiger van, omdat je uitkijkt op een grijze massa. En daarnaast draagt het natuurlijk ook bij aan een betere biodiversiteit. En zeker in steden is dat natuurlijk een belangrijk onderwerp. Dus nou ja, er zijn heel veel voordelen te benoemen als je even je handen uit de mouwen steekt en zorgt dat die 60%, want daar hebben we het over, versteende tuinen in Nederland wat groener worden. Er zijn mensen die vinden het lekker makkelijk voor de barbecue of de picknicktafel. Of als je gewoon niet zo handig bent, geen groene vingers hebt. Dat klopt, maar het is ook heel makkelijk om het te vergroenen. En nou ja, de voordelen zijn zoveel groter, zeg maar, dan de versteende massa in de tuin. Dus daarom proberen we mensen juist heel erg te stimuleren om met elkaar ook aan de slag te gaan. En denkt u dan ook aan gras of juist meer planten? Nou ja, gras kan, hè. Gras is natuurlijk, als je kijkt inderdaad naar waterretentie, is dat wel een hele goede oplossing. Als het echt gaat over meer bijtjes en meer vlindertjes in de tuin, dan zijn planten natuurlijk beter. Maar wij geven ook best wel een aantal tips. Hè. Je kan sowieso nog tot en met 30 september kan je tegels opgeven op het nktegelwippen.nl. En je vindt daar ook best wel een aantal tips. Die ook weer samengesteld zijn door een partner waarmee we dit doen. Dat is de Stichting Steenbreek. En die tips die vertellen je ook wat je moet doen of wat je kan doen, zeg maar, op het moment dat je de tegels dus uit je tuin ophaalt. En er valt, ja, je zegt, je wint al met door al dat geluk wat je tegenkomt natuurlijk, wat er voor in de plaats komt. Maar valt er verder nog iets te winnen? En hoe wordt dat beoordeeld? Er valt verschrikkelijk veel te winnen. We zijn wat dat betreft een echt prijzencircus. Hè. We vergelijken ons ook een beetje met de UEFA Cup. Dus uiteindelijk, hè, er gaat straks een gemeente met de gouden tegel ervandoor.

IS is vooral actief in de regio bij de grens tussen Mali en Niger. De terreurorganisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor een aantal aanslagen daar en ook ontvoeringen met Amerikaanse slachtoffers. Het gerucht van de dood van de leider ging al weken rond, maar werd nooit bevestigd door de lokale autoriteiten. Utrecht gaat zich de komende jaren inzetten om jongeren uit de drugscriminaliteit te krijgen en te houden. In de stad zitten relatief veel jongeren in de cocaïnehandel. Er komen initiatieven om jongeren aan werk te helpen en er komen proeven met wijkrechtspraak. Tegelijkertijd gaat de politie criminele jongeren dichter op de huid zitten en er komen meer controles, bijvoorbeeld op het witwassen van drugsgeld. De gemeente probeert al langer te voorkomen dat jongeren afglijden, maar zegt dat meer actie noodzakelijk is. Het weer dan. In de ochtend valt hier en daar lichte regen. Vanuit het westen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en vooral in de noordelijke helft valt er af en toe een bui. En het wordt dan rond de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Grote problemen nu op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid staat het stil over 6 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg dicht. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit en dat levert je ruim een uur vertraging op. En de A15 van Gorinchem naar Nijmegen, die is afgesloten tussen Ochten en Dodewaard. Ook door een ongeluk. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. NOS Radio 1-journaal. Het is 4 minuten over 9. Schiphol wil een naheffing opleggen aan luchtvaartmaatschappijen vanwege de coronacrisis. Die maatschappijen, zoals KLM bijvoorbeeld, zijn er woedend over en willen juridische stappen zetten om die naheffing te voorkomen. Nick Wouters van de economieredactie. Om wat voor bedrag gaat het dan? Het gaat om een behoorlijk bedrag. Het gaat om verhoging van de havengelden van 40%. Havengelden die moeten luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van Schiphol. Dat je je vliegtuig er neer mag zetten, passagiers mag inladen en weer mag vertrekken. En dat ging voor corona in totaal om een bedrag van bijna 1 miljard... wat luchtvaartmaatschappijen betaalden aan Schiphol daarvoor. En daar komt nu zo'n 300 tot 400 miljoen bij op termijn. Dus dat is een behoorlijk bedrag wat luchtvaartmaatschappijen moeten gaan betalen. En komt dat eigenlijk omdat Schiphol ook geld nodig heeft? Ze hebben ook geld nodig, zeker. Ja, de coronacrisis heeft er ook daar flink in gehakt. Veel minder passagiers, veel minder vliegtuigen die vertrokken vanaf het vliegveld. Dus ook veel minder van die havengelden die binnenkwamen. In totaal verwachten ze... Nou, ze hebben al meer dan 700 miljoen euro verlies geleden sinds die coronacrisis. Vorig jaar, het eerste halfjaar van dit jaar. En daar zal ook nog wel wat bij komen. Dus het is niet dat ze dat volledige bedrag nu gaan verhalen op die luchtvaartmaatschappijen. Maar ze zeggen wel, ja, jullie moeten hier ook aan meebetalen. We moeten ook de luchthaven op orde houden. Hm. Jullie willen ook niet dat het straks hier verloedigt. We moeten wel er goed voor staan. En daarom is het nu nodig om om een deel van dat verlies bij jullie te verhalen op termijn. Klinkt een beetje als de verhuurder bij wie het niet goed gaat en die zegt tegen de huurder betalen we meer, maar die heeft ook niks verkocht. Ja, maar die daar dan ook belang bij heeft dat, dat er geïnvesteerd wordt in het pand. Ja. Dat is het verhaal van Schiphol. Maar ja, ze staan niet te springen natuurlijk. KLM, zeg jij, sowieso niet blij. Nee, nou ja, ze zijn verenigd in een organisatie, Barin. En die doet dan het woord en die zegt, we zijn niet blij. Die onderhandelt al een tijdje met Schiphol hierover. Want ze wisten wel dat dit eraan zat te komen. Het kabinet heeft ook toestemming gegeven van... ja, een deel van die rekening mag je bij die luchtvaartmaatschappijen gaan verhalen. Ook omdat ze zijn gesteund, de luchtvaartmaatschappijen? Of speelt dat nog een rol? Ja, dat speelt niet direct een rol. Nee, dat is niet direct dat meespeelt. Maar wel omdat ze ook zien dat Schiphol dat geld op een of andere manier binnen moet krijgen. Ja, wat je nu krijgt is dat die luchtvaartmaatschappijen... luchtvaartmaatschappijen zeggen, als wij moeten gaan betalen, wie moet het dan gaan betalen? De passagier die bij ons een ticket boekt, dan gaan wij die ticketprijzen verhogen. En zij zeggen weer, ja, Schiphol gaat dat bedrag nou verhalen bij de overheid. Nou ja, goed, dan betaalt de belastingbetaler het. Dus ja, aan betaalt een, links om recht om. Dus wie het gaat, op welke manier het dan die rekening terechtkomt, bij wie het dan precies terechtkomt, dat is nog even afwachten. Maar Schiphol wil het nu op deze manier gaan doen. En KLM maakt daar dus samen met andere luchtvaartmaatschappijen bezwaar tegen. Gaan bij de ACM bezwaar maken. En wat ze ook steekt is dat Schiphol bezig is met de bouw van een nieuwe pier. Die loopt vertraging op. Ligt al anderhalf jaar vertraging. Heeft die al opgelopen. Ja. Zou al open moeten zijn. Kosten lopen daarvan ook op. Daar komt ook nog een rekening van. Dus zij krijgen nog al hogere havengelden. En er komt deze coronatoeslag daar bovenop. Komt er nog bij. En dat steekt ze. Daarom dus bezwaar zeg je, hoe groot is de kans van slagen? Nou ja, Schiphol heeft dus de steun van het kabinet om dit te mogen doen. Ze gaan het ook voorleggen aan de autoriteit Consument en Markt, die kijkt of Schiphol de tarieven eerlijk heeft bepaald. Want er zijn allerlei regels voor wat je wel en wat je niet door mag berekenen aan de luchtvaartmaatschappijen. Dus Schiphol zal zijn verhaal stevig onderbouwen. Er is in het verleden vaker gesteggel geweest. Er zijn ook zaken geweest bij diezelfde ACM waarbij luchtvaartmaatschappijen hebben gezegd, hier zijn fouten gemaakt. Soms hebben die gelijk gekregen. Ik zag dat er in een ver verleden, in 2009, de havengelden met 3 miljoen zijn verlaagd. Ja. Nou, dat is niks in proportie tot die 300 miljoen waar het nu over gaat. En ze hebben ook vaker ongelijk gekregen. Dit zal nog wel een vervolg gaan krijgen. Nick Wouters, dank je wel. Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. De kritiek van Jan Publiek. Sophie. Ja, vanochtend natuurlijk lang nagepraat over het Afghanistan-debat gisteravond en tot in de diepe nacht in de Tweede Kamer. Daarbij zijn twee moties ingediend. Een motie van afkeuring tegen demissionair minister van Defensie Bijleveld en een motie van wantrouwen tegen demissionair minister Kaag. Luisteraars die vragen zich af wat er gebeurt als die moties aangenomen worden. Want ja, deze ministers zijn toch al demissionair? Ja, en we hebben het eigenlijk al een keer eerder gehad dat we deze vraag kregen. Bij een ander probleem. Maar nu even, politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, ze zijn al demissionair. Kun je dan nog wel die moties indienen en aannemen? Want ze kunnen eigenlijk niet weg. Ze zijn al weg. Ja, maar eigenlijk kunnen ze dus wel echt weg. Hm. Bij een motie van afkeuring hoeft dat niet. Kunnen ze theoretisch blijven zitten. Maar mocht die motie van wantrouwen tegen minister Kaag bijvoorbeeld worden aangenomen, wat overigens niet wordt verwacht, dan moet ze haar functie echt neerleggen. Dus dan betekent het einde ministerschap. En wat dat betreft maakt het dus niet uit dat ze demissionair is. Kaag zou dan overigens nog steeds als fractieleider van D66 in de Tweede Kamer zitten. Daar verandert zo'n motie van wantrouwen helemaal niks aan. Die gaat over het ministerschap. Mm-hmm. Maar nogmaals, om misverstanden te voorkomen, de motie zal naar verwachting niet worden aangenomen. Dus ook na vandaag zal ze nog steeds demissionair minister van Buitenlandse Zaken zijn. Ja, dus ben je hetzelfde ook met premier Rutte toen dat gebeurde. Dat het toen niet werd gesteund door D66. Hij werd niet alleen gesteund door D66, maar door een hele krappe Kamermeerderheid. Ja. En daardoor werd hij niet aangenomen. Die motie van afkeuring wel, maar die betekent dus niet dat je weg moet. Nee, maar anders was Rutte wel weg geweest, ook toen inderdaad. En dat is nu ja, als die motie van hand. Wantrouwen ja. was aangenomen, was inderdaad einde premierschap geweest. Nou, waarschijnlijk dus gaat dat niet gebeuren, zeg je, maar vanmiddag wordt er over gestemd. Dankjewel, Wilco. Daar ging het ook nog over het verenigingsleven natuurlijk. Ja, want bij de meeste culturele clubs daalt het ledenaantal. Maar onderzoeker Arno Nelen zei van ja, het ging eigenlijk al niet goed met orkesten, fanfares, zangkoren en toneelclubs. En corona was voor velen het laatste zetje. En luisteraar Gerard wil weten wat voor corona dan de oorzaak was van die dalende ledenaantallen. Voorheen werd het veel in het verenigingsleven gedaan, maar je ziet ook steeds meer informele groepen ontstaan. Maar dat zijn gewoon mensen die samenkomen wekelijks of maandelijks om samen te zingen of om samen te schilderen, zonder dat zij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En er veel meer concurrentie, als je het zo mag noemen, is voor verenigingen. In de vrije tijd gebeurt dit allemaal. En er is in vergelijking met 100 jaar geleden, toen het verenigingsleven op gang kwam, veel meer te doen nu voor mensen in hun vrije tijd op allerlei gebieden. En nu is er ook veel meer te kiezen. Dat zijn twee oorzaken die nu een rol spelen bij deze trend. Nou, en daar kwam corona dus nog overheen. Vandaar. Nou, dan nog Mark. Een luisteraar Kees die had nog een hele leuke vraag. Mark Visser, vroeger werd jij toch anders aangekondigd? Mark Robin Visser viel mij ineens op. Ja. Hey, ja, waar deze verandering? Succes en groetjes, Kees. Ik wilde wat normaler klinken, dus ik heb die middelste naam laten vallen. Dacht ik al. Nee, dat is de collega Mark Robin Visser, de verslaggever. Dus dat is iemand anders. Dat is heel iemand anders. Ah. Maar de vraag is, wordt wel eens gesteld. Oh, heb jij wel een tweede naam? Cornelis, ja. Ach, nou. Ja. Die kunnen we ook invoeren. Ja, mooi. Ja. Maar dat is eigenlijk gezegd alleen mijn moeder dat als ze boos op me is. Dus ik denk dat het gewoon... Daar heb ik zo'n nare ervaring mee. Laten we dat dan maar niet doen. Ja, laten we het maar gewoon hierbij houden. Maar Mark Robin zou vanmiddag bijvoorbeeld weer te horen kunnen zijn in Nieuws & Co ook. Ja. Nou, dan moet Kees weer luisteren. Gaat hij zeker doen, dan weet ik zeker. Vaste luisteraar. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 90 kilometer file is er nog over van de ochtendspits. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, 7 kilometer tussen Knoopendel en Culemborg. Door een kapotte vrachtwagen heb je daar nu een kwartier vertraging. Op de A7 van Horen naar Zaanstad voor Knoopend Zaandam een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A8 verderop richting Amsterdam. Voor het Knoopend Zaandam staat vanaf Assendelft 4 kilometer. En door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er twee rijstroken dicht. A15 richting Nijmegen is helemaal dicht door een ongeluk tussen Ochten en Dodewaard. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Strand Nulde nu nog een kwartier vertraging. Eind juli kreeg Jan Rot de mededeling dat hij niet meer beter wordt. Maar deze mededeling weerhield hem niet van om door te gaan met zijn werk. En vanavond begint hij met zijn eerste voorstelling. Oké, Boomer. In het onder singer-songwriters legendarische De Schalm in Westwoud is mij verteld. Goedemorgen, Jan Rot. Goedemorgen. Morgen is dat. Morgen. Oh, morgen begint het. Heel goed. Oké, ja. Morgen. Hoe is het met u? Nou, op dit moment wel goed. Ik heb heel veel zin om te gaan spelen. Kijk, zo'n melding dat je voortijdig wordt weggerukt uit het leven, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het heeft dan geen nut om voor het raam te gaan zitten wachten tot het dan komt. Nee. En dit is een slopende ziekte. Voorlopig, ik kan nog wel spelen. Ja, en dat gaat u dus doen ook morgen? Ja, dat staat er allemaal. En ik heb daar ook veel plezier in. Optreden is het lekkerste wat er is. En mensen weten het allemaal. Dus als ik dat ik erbij ga zitten in plaats van staan, dat vindt niemand erg. Nee. Heeft u wel nog even getwijfeld? Of was u eigenlijk meteen zeker, ik ga door? Nou, het is heel, heel makkelijk. Zodra ik het gevoel heb dat ik niet meer goed ben en geen waar voor mijn geld geef, dan is het meteen klaar. Dat is de twijfelkompas als je denkt van... Dus vooraf denk je van, kan ik het wel, kan ik het wel? Ja. Maar ik heb al een paar keer gespeeld. Het was heel erg mooi en ontroerend en fijn. Dus ik verheug me erop. En zodra mijn stem ermee ophoudt of dat ik mijn hoofd niet... dan weten we dat vroeg genoeg. En dan snapt iedereen dat. Dus, Komt het ook omdat u het al zo lang doet, dat het zo bij u hoort? Nou ja, optreden is het medicijn voor muzikanten. Ik was zo 40 jaar nooit ziek, ook als je griep had of zo. En je gaat gewoon op en een half uur ben je het vergeten. Ik heb wel eens een optreden helemaal doorgespeeld met een gebroken teen of zo. Dat je gewoon niks voelt en pas na afloop, oh ja, shit. Dus dat verwacht ik van deze tour ook. Hij is verder niet te veel. Ik ga niet ineens helemaal alle dagen vol boeken. Gewoon kalm aan wat er was. Laten we even een stukje horen uit de voorstelling. Het leven gaat zijn gangetje, soms een nieuw behangetje. Geen kindjes meer naar school, geen seks, geen drugs, geen rock'n'roll. Zo'n dromend van een lekker wijf, maar zeg nou zelf, kijk naar mijn lijf. Behalve naar dat ene, staat alles stram en stijf. Vroeger kon je lachen, maar dat mag dus nu niet meer. Hoe zo'n reven weer raakte, hoe kwam zo'n man erop? En Zwarte Piet was geen symbool van een voorheen tot slaaf gemaakte. Niks Afrika, maar Tante Riet met schoen weer op de kop. Oké, boemer, je hondschuld is al lang verboord. Met verpraatjes, de verplaatjes, man, ze hebben je gehoord. Oké, boemer, waarom deze titel? Nou ja, dat is grappig, omdat ik ben een man die in de jaren 60 is opgegroeid als kind. Dus zeg maar, ik was 4 toen de Beatles begonnen. En nu ben ik 60er en dan kijk je terug op bijvoorbeeld de jaren 60. Veel mensen van mijn generatie, oh, dat was allemaal zo geweldig. En dan moet je maar kijken of dat echt zo is. Ja, en hoe denkt u daarover? Was het allemaal beter vroeger? Ik denk niet dat er waren waanzinnige dingen goed en zijn nu dingen beter. Dus het heeft geen nut om in die tijd te blijven hangen. Het is heerlijk dat je hem hebt meegemaakt. Ik vind het fantastisch dat ik The Summer of Love, dus als jongetje, dat je dan ineens voor het eerst We're going to San Francisco. Dat je dat gewoon hebt meegemaakt. En dat je aan je moeder vraagt, wat zijn dat dan hippies? Oh, die zijn voor vrede. Oh, dat is goed. En maar het heeft geen nut om nu dan te denken, ja, wat is er eigenlijk van die San Francisco-generatie geworden? Dat zijn allemaal nu allemaal mensen met poen op zak en zo. Ja. En dat, zijn er voor u als artiest dingen veranderd in al die jaren? Nou ja, het is zeker. Eerst had je het helemaal het popcircuit. Ik kom uit het popcircuit. En op een gegeven moment heb je dat zo voorbij zien gaan. En daarna ben ik overgestapt naar theater in de jaren 90. En vorig jaar ineens corona. Dat was de meest grootste klap voor artiesten die wij ooit hebben gehad. Dat je ineens niet mag spelen. Dus ik vind het ook knap dat we dat eigenlijk allemaal tot nu toe al hebben volgehouden. Dus ik popel hem weer gewoon te kunnen spelen. Maakt u zorgen dat het misschien zo lang zou duren tot het weer mocht, door uw ziekte, dat het niet meer zou lukken? Ik ben gewoon van meesurfen met het leven. Dus alles wat kan, dat kan. En wat niet kan, dat kan niet. Dus op dat soort zorgen, daar heb je gewoon niks aan. Nee. Kijk, het is hetzelfde dat ik volgende week ineens verschrikkelijk pijn heb. En dan, ja, dan kunnen optreden niet door. Ja, dat is dan gewoon zo. Wat hoeveel optredens tot wanneer staan ze gepland? Volgens mij staat die hele tour die staat tot en met juni. Dus. Oké, ja. Ja, nee, en kijk, er zijn steeds van die dingen dat je denkt van, nou, dat moet ik wel zien te halen. Maar dat weet verder niemand. Dus dat heeft ook geen nut om daar niet over te gaan speculeren. Maar helpt het u ook dat u juist daar kracht door krijgt of door blijft gaan? Ja, ik heb ooit zo'n lied, We zijn er nog. En dat breng ik elk jaar uit. En dat is wat op dit moment geldt. Dus kijk, bovendien, mensen zeggen ook, ja, maar moet je dan wel optreden? Ik ben een ZZP'er, ik kan niet in de ziektewet of zo. Mm. Dat is gewoon, dus ik speel gewoon door totdat ik erbij neerval. En ik werk gewoon totdat het niet meer kan. Want daarna moet ik zien hoe we dat gaan doen. Kijk. Hoe gaat u om met alle aandacht? Die natuurlijk ook iedereen vraagt het, juist ook uit beleefdheid en uit interesse van hoe het met u gaat. Maar ja. Is dat soms ook vermoeiend juist, dat u het eigenlijk liever wil hebben over de voorstelling? Tuurlijk, maar ik snap ook wel dat mensen willen weten hoe het dan gaat. En ik kan nu heel enthousiast vertellen over al die mooie vertalingen over de jaren 60 die ik heb gemaakt en die we gaan spelen. En dat we ook nummers gaan spelen voor die ik eigenlijk al had gepland voor volgend jaar. Maar dat ik denk, nou, ik weet niet of het dan wel aan toe komt, dus die wrik ik er nu in. Ja, dat op het podium zal het ook. Publiek voelt heus wel dat Jan Rot gaat niet zo lang meer mee. Maar het is niet dat we daar dan de hele tijd verdrietig door gaan kijken. Het is meer van, laten we er nu nog van genieten. Ik ben er nu nog. Ja, en u krijgt het allemaal te horen. Want je kunt ook in één klap weg zijn. Dan weet je niet meer wat er over je gezegd wordt. Ik ben nu op Radio 1 en jullie hebben zelfs net een liedje van me gedraaid. Nou, dat is echt heel verheugend. Ja, ja. Het was een beetje kort, maar dat horen ze dan wel weer verder op YouTube of zo. Kijk, er gebeuren een heleboel leuke dingen. Ik ben nu ineens columnist van Metsa. Weet je wel, van AD en 7 bladen waarin ik ook vertel hoe dat met mij gaat. Nou, dat wou ik alweer een hele tijd worden. Dus ik geniet ook van dat soort dingen. Dus meer interesse en eigenlijk dus nog drukker geworden. Ja, nou ja, dus op het moment dat ik dat hoorde, dat ik ook tegen iedereen zei van, hé jongens, ik heb een hele voorraad in de rotshop van al die cd's. Help mij even. Want dat is, ik vind het verschrikkelijk als van de ene 100 overblijft en 150. Nou, en dan zie je dat er heel veel mensen ineens allemaal naar mijn website gaan en cd's bestellen. Dat vind ik ontzettend leuk. En dan signeer ik en dan schrijf ik, krijg ik allemaal lieve dingen te horen. Kijk, de drama, dat komt vanzelf. Weet je? En dat voel ik ook heus wel. En, met het hele gezin en zo. Maar dat heeft geen nut om daarmee, om daar de hele tijd gedeprimeerd van te raken. Ik lach het niet weg of zo. Maar ik speel nu nog, ik praat nu nog. Ik zit hier nu met een technicus in de kamer. Zo belangrijk dat het een beter geluid is dan voor de telefoon. Nou, dat is allemaal heel eervol. Ja, geniet er maar van. En de schalm, is dat nog een speciale plek voor u dat u daar begint? Nou, dat is een van die kleine theaters waar heel veel gebeurt. Het zit in West-Friesland daar. En je hebt er ook Amerikaanse singer-songwriters die daar gewoon heel graag komen. Joop en Jessica, de legendarische Joop Visser, die heeft daar zelfs een cd opgenomen en zo. Ja, dat zijn mooie tentjes. En daarvan heb ik een heleboel in de toer. De Wegwijzer in Sint-Joostland en zo. En ik heb er altijd veel van gehouden. Austerlitz, het Beaufortenhuis. Dat zijn theaters waar je verder niet veel van hoort. Maar waar een publiek zit wat op mij afkomt. Ja, wat en echt dat gaan ze nu ook doen. Voor u zeker weten. Heel veel plezier vanaf morgenavond en ook heel veel succes. Geniet van ieders nabijheid. Dank. Jan Rot. En voor meer informatie trouwens, de cd's en de speellijst ook van Oké Boomer, dan kunt u naar www.janrot.nl. 1, 2, 3 voor de dag. Cabaretier Theo Maassen speelt vanavond voor het eerst in tijden weer voor een volle theaterzaal, zegt hij. Theaters mogen maximaal 2/3 deel gevuld zijn, maar Theater De Liefde in Haarlem heeft al laten weten zich niet aan die regels te houden. En de gemeente heeft gisteren al gezegd dat die gaat handhaven. In Duitsland begint het megaproces tegen Volkswagen vanwege het Schummel-dieselschandaal. Met speciale software zorgt het bedrijf ervoor dat dieselauto's bij officiële testen schoner leken dan ze eigenlijk waren. Correspondent Wouter Zwart vertelt wie er terecht staan. Vier mannen, dat is echt wel de top van het management en het ingenieursteam. Zij worden verdacht van een heel aantal zaken. Op zijn minst georganiseerde handelsfraude, belastingontduiking en het maken van valse reclame. Daar passen bij veroordeling verschillende straffen bij. Hoge boetes, maar ook celstraffen. In het ernstigste geval zelfs tot 10 jaar. Ja, voor we dat allemaal gaan weten, dat duurt nog eventjes. Er zijn 133 procesdagen ingepland. Daarnaast heeft het OM ook nog tientallen andere medewerkers van Volkswagen in het vizier. Dat gaat dus ook weer tot nieuwe zaken leiden. Dus dit hele schandaal, dit megaschandaal zou je toch wel kunnen zeggen, gaat echt nog jaren duren. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over de nieuwe versoepelingen van de coronaregels die het kabinet eerder deze week bekendmaakte. Verslaggever Wilco Boom, het zal veel gaan ook om die coronapas. Ja, dat is inderdaad de kern van het debat, hè? De invoering van die coronapas, de QR-code waarmee je kunt bewijzen dat je negatief getest bent of gevaccineerd bent of hersteld van corona. Nou, volgens het kabinet is de invoering van die pas nodig in de horeca, in bioscopen, in theaters, in ruil voor afschaffing van die anderhalve meter maatregel waar we nu al zo heel lang mee te maken hebben. Maar er is veel kritiek op in de Kamer, want het zou een tweedeling veroorzaken tussen mensen die gevaccineerd zijn aan de ene kant en de vaccinweigeraars aan de andere kant. Is er een meerderheid voor? Nou, vermoedelijk wel, maar het is nog niet zeker en het laatste woord is er ook nog niet over gezegd. Veel fracties eisen dat er voldoende mogelijkheden blijven om je gratis te kunnen laten testen. Ook op veel meer plaatsen dan nu het geval is. En andere fracties, zoals de PVV en Forum en Denk, die zijn tegen de coronapas. Zij zien het als vaccinatiedwang. Maar volgens het kabinet is dat onzin. Vaccineren blijft vrijwillig, zegt minister De Jonge. Maar als je het niet doet, moet je je wel laten testen om het besmettingsrisico klein te houden als je erop uitgaat. Nou, en over dat meningsverschil gaat het dus vandaag. Wilco, dankjewel. Dan zometeen spraakmakers. Waar gaat het bij jullie over, Guilaine? Nou, die coronapas is misschien wel mooi, hè? Waardoor het buitenland wel eens kijkt van wat zijn jullie toch dwars? Waarom accepteren jullie dat niet gewoon? Het gebrek aan autoriteit accepteren en leiderschap gaan wij bespreken met de hoofdredacteur van Filosofie Magazine, Koen Simon. Want dat is ook op school, ook op het voetbalveld en ook op het werk het geval. Waar zit hem dat toch in? En Bert van der Veer is de gast over 70 jaar televisie. Nederlandse televisie wel te verstaan. Dat na het nieuws met Sophie. En een heel fijne dag nog.